ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องทรัพย์แท้ของมนุษย์ตอนที่3โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2534เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่15ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ก็ขอทบทวนคำว่าทรัพย์กันอีกก่อนนะทรัพย์หรือสมบัติหรือสิ่งที่เราจะได้สิ่งที่จะเป็นของตัวของตนที่อาตมาพูดไปเนี่ยในการบอกเล่าทำให้เราเกิดปัญญาหรือทำให้เรารู้เราเห็นเราเข้าใจในการฟังทีนี้เมื่อคุณฟังไปแล้วตัวคุณผู้ฟังเองนี่แหละคุณมีอะไรอยู่ในตัวเองเป็นทรัพย์อยู่เป็นสมบัติอยู่อย่างน้อยตัวปัญญานะทรัพย์เนี่ยมันมีศรัทธามีศีลหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะปัญญาศรัทธากับปัญญาเนี่ยจะต้องควบคู่กันไปเสมอคือความรู้ความเข้าใจโจรเข้าใจว่าเอาสมบัติของคนอื่นเอาสมบัติวัตถุนะเอาของของคนอื่นมาได้เนี่ยมันก็เป็นความสามารถเท่านั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรหรอกบาปไม่มีบุญไม่มีปัญญาหรือความเข้าใจหรือความเชื่อความเห็นความเชื่อของเขาเขาไม่ไปเป็นบาปไม่เป็นบุญอะไรหรอกเอาของคนอื่นมาเนี่ยมันก็ไปเป็นบาปอะไรเขาไม่ให้ก็ฆ่าทิ้งฆ่าคนก็ไม่ใช่บาปอะไรถึงบาปก็บาปจิตเดียวอาจจะเข้าใจว่าบาปก็คือว่าก็เขาก็ตายไปเขาก็ไม่เป็นคนเหมือนเราเท่านั้นแหละจะบาปก็ทำให้เขาตายไปตายแล้วก็แล้วไปสิไม่มีอะไรนี่ไม่เชื่อว่ากรรมเป็นของของตนไม่เชื่อว่ากรรมนั้นมีวิบากไม่เชื่อว่ากรรมนั้นมีวิบากบอกไปแล้วนะว่าศรัทธาในกรรมศรัทธาในวิบากศรัทธาในกรรมสกตาศรัทธาว่ากรรมหรือว่าการกระทำหรือพฤติกรรมตั้งแต่พฤติกรรมไปกายวาจาใจเนี่ยกระทำลงไปใดๆไม่ว่าใจมันจะมีกิริยาวาจาจะมีกิริยามีพฤติใจมีพฤติเข้าใจคำว่าพฤติไหมมีอาการมีกิริยามีบทบาทมีลีลาขึ้นมาตั้งแต่นิดหนึ่งจนกระทั่งถึงเป็นสภาพขึ้นมามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่จนหยาบจนชัดจนเจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวออกมาชัดเจนนั่นแหละมีพฤติมีกิริยาเกิดกิริยาทางใจนิดหนึ่งก็ตามก็เป็นกิริยาเป็นตัวที่เริ่มก่อเริ่มเกิดเริ่มมีบทบาทอะไรขึ้นมาก็เรียกว่ากรรมกรรมนั่นแหละเป็นตัวที่เราจะต้องเชื่อว่าเป็นตัวสำคัญและเมื่อก่อกรรมลงไปก็สั่งสมเป็นผลเรียกว่าวิบากผลจะอย่างไรก็แล้วแต่จะบวกหรือลบจะดีหรือชั่วดีมากดีน้อยดีระดับกลางหรือดีระดับสูงยอดสุดบริสุทธิ์สะอาดวิเศษที่สุดยังไงก็ตามเราเป็นจริงเรามีจริงเราเกิดจริงที่ตัวเรานั่นก็เป็นกรรมสกตาเป็นของของเราสะสมสั่งสมเป็นวิบากสั่งสมไปนานับชาติล้างกันไม่ได้ออกง่ายๆที่จริงไม่ล้างศาสนาพุทธนี่ไม่ล้างกรรมไม่ล้างกรรมจนกว่าเราจะปรินิพพานตราบใดที่ยังไม่ปรินิพพานคือยังไม่สูญไม่เวียนไม่หมดสังสารวัฏยังเวียนวนยังหยั่งลงสู่ขันธ์ยังจะมาเกิดมีรูปนามขันธ์5กันอีก ตราบใดตราบใดที่ยังไม่สูญสลายไปเลิกจบหมดเลยเป็นปรินิพพานปรินิพพานคือสูญเลยไม่มีอะไรต่อไม่มีอะไรเนื่องไม่มีอะไรเกิดอีกอันเนื่องเกี่ยวกับอัตตาหรือตัวใครของใครก็แล้วแต่อัตตาก็คือตัวเราอัตตนิยาคือของกูตัวเราของเราเราจะเริ่มมีของเราตั้งแต่เริ่มมีกรรมเป็นกำเนิด กรรมเป็นตัวเกิดให้เราเป็นเรามีเกิดมาตั้งเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าท่านเคยถูกถามนะว่าแล้วมีอะไรเป็นที่ต้นมีอะไรเป็นที่ปลายอะไรเกิดเป็นที่ต้นอะไรเกิดก่อนหมดทุกอย่างโลกนี้เกิดมาจากไหนอะไรนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าเราไม่รู้จักที่ต้นเรารู้แต่ที่สุดแล้วก็มีคนไปหาที่สุดกัน พยายามใช้เวลาที่จะไปหาที่สุดโลกหาให้ที่สุดท่านก็บอกว่าไปหามันไม่ได้ได้โดยการหาหรอกไม่ได้โดยการหาหรอกที่สุดได้โดยการประพฤติประพฤติให้ถึงที่สุดแล้วจะพบที่สุดโลกไอ้ที่จะเป็นลูกโลกนี่เขาก็ไม่พูดกันเท่าไหร่หรอกเขาก็พูดถึงโลกที่มันลึกๆลับๆหน่อยเป็นโลกทางสวรรค์ทางที่ไม่มีไอ้วัตถุนี่แต่สมัยโบราณพวกนักศึกษาพวก แสวงหานี่เขาจะหาแบบนั้นหาโลกแบบนั้นเขาไม่ไปหาโลกแบบสมัยใหม่สมัยใหม่นี่หาโลกจริงๆเลยวิ่งไปหาโลกพระอังคารโลกพระศุกร์ตอนนี้ไปใหญ่เลยนี่ตอนนี้วิ่งหากันใหญ่เลยพยายามหาโลกแบบนั้นนี่เป็นทางรูปธรรมออกมาทางรูปธรรมแต่ในสมัยโบราณเขาไปหาทางนามธรรมหาโลกเทวดาโลกสวรรค์โลกนรกโลกอะไรจะได้ไปในทางพบทางชาติเขาก็ไปหาที่สุดของโลกที่มันจะหมดพบหมดชาตินั่นเอง ท่านก็บอกว่าอยู่ที่กายยาวานาซึบนาคือกว้างศอกของเรานี่แหละถึงพร้อมสัญญากับใจนี่แหละพยายามศึกษาประพฤติกับไปนะแม้ที่สุดดินน้ำไฟลมจะไม่ยั่งลงไม่ตั้งลงก็คือไม่เวียนเกิดมันมีดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณไม่มีธาตุทั้งหกนี้ผสมประสานกันเข้ามาเป็นชิ้นเป็นอันคือเป็นตัว ขันธ์ 5ร่างกายที่ว่ามันได้ขันธ์ 5หรือได้อะไรขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันดีที่สุดก็คือร่างของมนุษย์นั่นน่ะจะไม่ตั้งลงจะไม่ยั่งลงจะไม่เกิดจะไม่เวียนวนจะไม่มีสังสารวัฏจะไม่ยั่งลงสู่ขันธ์ศูนย์สลายหมดสิ้นไปอยู่ที่การมาปฏิบัติเพื่อที่จะล้างลักกิเลสเป็นสุดท้ายถ้ารู้ที่สุดถ้ารู้การหมดโลกถ้ารู้ที่สุดแห่งโลกแห่งการวนเวียนโลกคือความวนโลกคือการหมุนเวียนโลกคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เราจะดับไม่เกิดอีกหมดสิ้นศูนย์ไม่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรอีกเลยได้ก็โดยการประพฤติโดยการปฏิบัติละล้างสั่งสมทรัพย์นะที่พูดนี่เป็นความหมายความรู้เป็นการพูดจากที่อาตมาเอามาพูดเอาของตนมาพูดให้ฟัง เป็นปัญญาที่เป็นปัญญินทรีย์ปัญญาผลของอาตมาหรือเป็นญาณทัศนวิเศษอาตมาถึงบอกอาตมาเทศด้วยญาณเอาญาณของตนเองไม่ได้ไปท่องไม่ได้ไปจำแต่มันก็มีความจำจำได้เคยท่องแต่ไม่ใช่หลักหลักจริงๆคือเนื้อแท้ที่เรามีเราเป็นเราได้แล้วเอามาอ่านออกเป็นภาษาแปลออกมาเป็นภาษาคนเนี่ยเป็นภาษาโดยเฉพาะอาตมา เป็นคนไทยก็พูดภาษาไทยได้ภาษาที่คล่องอีกภาษาก็ภาษาลาวหรือภาษาอีสานนอกนั้นไม่คล่องพูดไม่ได้ภาษาอะไรก็พูดไม่ได้พูดได้แต่คำสองคำสามคำห้าคำแปดคำเท่านั้นก็มาอธิบายเป็นภาษาสื่อพวกเราฟังให้เรารู้ตามคุณก็รู้หรือคุณก็เห็นคุณก็เข้าใจเป็นทิฏฐิหรือจะเป็นความรู้เป็นปัญญาเป็นสุตตะ เป็นความรู้ที่รู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วคุณก็ตรวจของตัวเองเหมือนอย่างอาตมามีอาตมาเอาของอาตมาเอามาพูดคุณมีอย่างอาตมาไหมล่ะตั้งแต่เริ่มต้นปัญญาหรือความรู้ของคุณนี่คุณมีเท่าไหร่ถ้ามันมีตรงกันกับอาตมาหรือว่ามันมีตัวตัดสินมีตัวพิจารณาและก็ตัดสินพิจารณาและก็ตัดสิน คุณมีตัวพิจารณาตัวตัดสินของคุณอย่างใดถ้าว่าสัจจะก็ต้องเป็นอันเดียวกันความลึกซึ้งความฉลาดสูงสุดที่ว่าปัญญาหรือญาณที่ฉลาดเฉลียวฉลาดสูงสุดเนี่ย ประเภทไม่ใหม่หรือประเภทแรกๆหรือประเภทง่ายๆตื่นๆพอดีเหมือนกันนะคือมันกลับไปกลับมาความลึกความตื้นความสุดยอดกับความเบื้องต้นเนี่ยมันชนกันมันวนจนกระทั่งมันชนกันมันซ้ำซ้อนกันเยอะแยะนะเพราะเราไม่ยึดเป็นตัวของตัวของตนเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์อะไรแต่ที่จริงแล้วเราจะต้องรู้สมมุติสัจจะว่าเรามีความรู้ร่วมกันหมดทั้งหมดทุกคนแล้วมันเป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวของตน มันจะไม่เป็นของตัวของตนเราก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะเอาอะไรไม่เป็นของตัวของตนเอากิเลสก่อนทุกวันนี้เนี่ยกิเลสไม่เป็นของตัวของตนยังก็โอ้โหคนเราไม่รู้กี่กระบุงเนี่ยก็ยังจะมาทำทีเป็นเข้าใจว่าไม่มีของตัวของตนหรอกกุศลกับอกุศลยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีอกุศลตั้งเท่าไหร่เป็นของตัวของตนอยู่ไปเดี๋ยวก็แผ่มออกมาแล้วไปเดี๋ยวก็แคดแลดออกมาแล้วเนี่ยแคดแลดนี่ก็คือภาษาไทยแปลว่าแผ่มนี่แหละ แคดแลดนี่ก็คือภาษาไทยแปลว่าแพรมนี่แหละแคดแลดเดี๋ยวมันโผล่มาแล้วโดยที่มันโผล่มาโดยไม่ระมัดระวังนี่เรียกว่าแคดแลดแคดแลดมันแพรมออกมาโดยไม่ได้เจตนานี่เรียกว่าแคดแลดเนี่ยอย่างที่เขาพูดเมื่อวานนี่ก็ยังยมนางก็ยังบอกเลยโอ้ยว่าวไทยบอกเป็นอ๋อว่าวไปจะนอนล่าวว่าแคดแลดออกมาอีกเท่านั้นแล้วพูดไทยพูดไม่ได้หรอพูดไปเดี๋ยวไอ้ลาวภาษาอีสานมันก็แพรมโผล่ออกมาเองอีกแหละมันระงับไม่มันควบคุมไม่ไหวหรอกเดี๋ยวมันก็แ ตัวหลักเลยเป็นตัวหลัก ถ้าใครทําอย่างใดอย่างใดมันก็สะสมสะสมยิ่งด้วยปัญญารู้เลยว่าเจตนาเราจะทําเอาอย่างนี้จนเป็นมีจนเป็นเองเรียกว่าอัตตาตัตถตาเรียกว่าเป็นเองจนเป็นเองเป็นอัตโนมัติก็ได้อัตโนมัติก็คือเป็นเองเป็นตัตถตามันเป็นเช่นนั้นเองแหละมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันได้แล้วมันเป็นแล้วโดยไม่ต้องไปควบคุมด้วยจิต เป็นของมันเองแต่ถัตตาหรืออัตโนมัติเป็นของมันเองเลยให้ได้ถึงอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างมนุษย์เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรชี้อะไรบอกอะไรนี่เป็นเรื่องวิเศษที่มนุษย์จะพึงเดินตามไปให้สุดยอดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นตัวอย่างของคนธรรมดาไม่ใช่เรื่องประหลาดแต่เวลามันยาวนานเหลือเกินคนเรานี่วนเวียนอยู่ในสังสารวัตรนี้ยาวนานจนกระทั่งได้พบทุกข์อาจจะเป็นสุขด้วยนะสุขก็มีน้ำตานะ คนนี่มีน้ำตาวนเวียนเกิดมาแต่ละคนเนี่ยน้ำตาเนี่ยถ้าได้เก็บเอาไว้สั่งสมเอาไว้ไม่ใช่คนเท่านั้นน่ะเกิดเป็นสัตว์ก็มีน้ำตาสั่งสมน้ำตาเขาไว้แต่ละของใครของใครของนั่นของคนนั้นเก็บเอาก็แล้วกันมีน้ำตาสี่มหาสมุทรยังน้อยไปมากกว่านะสิก็น้อยไปก็ว่าไม่ถูกหรอก เล่นแต่เอาพยัญชนะมายันผมเรื่อยเลยสี่มหาสมุทรยังน้อยกว่าถูกคือมากกว่าสี่มหาสมุทรที่อาตมาพูดแล้วท่านก็แย้งอาตมาว่ายังน้อยไปสี่มหาสมุทรอาตมาก็ยอมแพ้ที่ไม่ตรงกับพยัญชนะแต่ว่าอาตมาว่าอาตมาไม่ผิดแบบเดียวกันที่เขากำลังเถียงอาตมากันอยู่เนี่ยกำลังจะจับอาตมาเข้าคุกในเงี้ย คืออาตมาก็ถูกแต่เขาก็ว่าอาตมาไม่ถูกมันก็ไม่ถูกของเขาเหมือนกันนะไม่ถูกภาษาที่เขายึดแต่ว่าอาตมาว่าอาตมาไม่ผิดนะโดยสัจจะโดยสาระโดยเนื้อแท้ไม่ผิดนะแต่เขาไม่ยอมรู้หรือไม่ยอมเข้าใจอาจจะเข้าใจแต่เขาไม่ยอมจะจับให้เป็นตรงภาษาเท่านั้นเองอาตมาก็ว่าได้พูดตามคุณพูดก็ได้นะมหาสมุทร 4 มหาสมุทรนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะนี่น้ำตาของแต่ละบุคคล มากกว่า 4 มหาสมุทรมาแล้วได้ทุกข์ได้ร้อนมาวนเวียนเกิดหรือว่าแต่ละคนนี่เกิดก็เอากระดูกนะแต่ละคนแต่ละคนมากองตอนนี้เกิดเป็นหมาก็ได้กองน้อยหน่อยตอนนี้เกิดเป็นช้างก็กองโตหน่อยมารวมไว้ของแต่ละคนของใครของมันเอาแต่ละชาติแต่ละชาติเอากระดูกมารวมกันท่านบอกว่ากองกระดูกของแต่ละคนนี่เกิดมาแล้วเนี่ยเท่ากับภูเขาเวบุลบรรพต กระดูกของแต่ละคนนี่น่ะเกิดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเกิดมากนะเพราะว่าท่านนอกจากจะตรัสรู้แล้วท่านยังวนเวียนเกิดเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์อีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้เกิดมากกว่าพวกคุณพระโพธิสัตว์ก็เกิดมากเพราะว่าจะต้องศึกษาโลกวิถูโลกนี้อะไรยังไม่รู้ยังไม่เป็นไปมันให้หมดรู้มันให้จริงโลกวิถูรู้โลกให้แจ้งให้แจ่มไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ศึกษาเท่านั้นต้องไปเป็นไปมีไปสัมผัสไปรู้ เพราะท่านเกิดมากกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมากกว่าใครๆๆนะเราขนาดเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านเกิดเนี่ยท่านตรัสว่าถ้าเอามือชี้จิ้มลงไปณที่ใดในแผ่นดินนะไม่มีเลยที่ใดที่เราไม่เคยเกิดนะมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะมันเป็นเรื่อง นี่พูดให้ฟังนะว่าหลักฐานพระพุทธเจ้าท่านตรัสเราก็คิดว่าพระพุทธเจ้าคงมันไม่นั่งเหล่านิทานหลอกเด็กนะท่านก็จะต้องตรัสสิ่งที่จริงสู่กันฟังยิ่งเป็นสิ่งที่หมายถึงสัจจะซึ่งมันเกินที่เราจะคิดนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนเราอายุ10,000 ปีอายุ80,000 ปีโถ80ก็จะแย่อยู่แล้วนี่ไปอายุ80,000 ปีซะอีกเอากระดูกตรงไหนไปต่อไว้ตรงไหน80,000 ปีเนาะ นึกยังไงก็นึกหัวแตกก็แทบไม่ออกใช่ไหมมันจะอยู่ยังไงก็80 ปีเนี่ยยังคงแล้วคงอีกโยมนึงนี่กำลังงอลงใช่ไหม มันโค้งลงเนี่ยยืนขึ้นมามันก็โค้งของมันเองนะก็ยังไม่ 80 ดีใช่มั้ยโยมนึงเนี่ย 80 ยัง 81 เลยน่ะก็ครึ่ง 81 แค่นั้นน่ะก็งอลงถ้า 800 นี่มันจะเหลือหรือนี่ยัง 80,000 ด้วยน่ะ 5 ขาแล้วตอนนี้ ตอนนี้ 5 ขาแล้วบอกอายุ 80 มี 5 ขาแล้วโยมนึงคือเรานึกไม่ออกแต่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อสังสารวัฏนี้กว้างขวางนักสังสารวัฏนี้ยิ่งใหญ่นักนะวนเวียนมากหลากหลายนะอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังนะที่พระเจ้าท่านตรัสถึงว่าท่านตรงไหนไม่เคยเกิดไม่มีนั่นนะมันเป็นเรื่องที่เรานึกไม่ออกหรอกพวกเราก็ยังไม่เกิดมากถึงขนาดนั้นมันไม่มากได้ยังไง แต่แค่วนเวียนเกิดว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์แค่อะไรนะเมื่อวานนี้ท่านสนิยบฮะเอาอะไรมาพูดที่จะต้องแค่อธิษฐานหรือแค่อะไรอ่ะเกิดมาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่แค่อธิษฐานแล้วก็จะต้องเป็นพระโพธิสัตว์แค่อธิฐานนี่จะต้องเกิดมาพบพระพุทธเจ้าถึงแม้เขาก็ช่างไปมีตัวเลข 448,003 ปีสามพระองค์ขออภัยจะต้องพบพระพุทธเจ้า 448,003 พระองค์เนี่ยแต่ไม่ใช่พระองค์พระองค์นั่นคือที่ที่ตายขึ้นไปบนต้นตาลนะพระองค์นะจะต้องพบกับพระพุทธเจ้าถึง 400,000 กว่าพระองค์แค่อธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์จะต้องคิดดูซิว่า เกิดชาตินึงมึงก็จะมาพบพระพุทธเจ้าองค์นึงหรือเกิดกี่ทีกว่าจะได้พบพระพุทธองค์ทีนึงองค์นึงแล้วกว่าจะครบ 400,000 องค์โอ้โหเกิดกี่ครั้งเกิดกี่ล้านล้านชาติต้องพบแค่อธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์ฟังแล้วมันไม่น่าเชื่อเหมือนนิยายหลอกเด็กนะ เพราะมันไกลมันเป็นเกินกว่ามันคนมันนึกว่าขี้โม้น้ำตาอะไรอย่าไปสั่งสมเป็นเลยสีมหาสมุทรไม่น่าเชื่อภูเขาเวบุรบรรพตนี่ไม่ได้โตเท่าภูเขาตะนาวสีนะมันโตกว่าภูเขาตะนาวสีนะภูเขาเวบุรบรรพตนี่ไม่ได้แค่ภูเขาพญาเย็นนะ ดงพญาเย็นไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่ภูเขาหิมาลัยนะภูเขาเวบุรบรรพตเนี่ยที่ว่าเนี่ยซึ่งไม่รู้ตอนนี้มันอยู่ในโลกไหนชาติไหนก็ไม่รู้เราภูเขาเวบุรบรรพตคือมันใหญ่ที่ท่านเอาอ้างจะสมมุติว่าเราพูดว่าภูเขาอะไรใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้เราก็พูดในโลกขณะนี้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าภูเขาหิมาลัยตัวอย่างบอกว่าภูเขาที่ใหญ่ก็หิมาลัยนะ ก็สมัยอย่างพระพุทธเจ้าจะตรัสก็เหมือนกันแล้วว่าภูเขาที่ท่านบอกว่ามันใหญ่ที่สุดในภูเขาอะไรเวบุรบรรพตมันใหญ่ที่สุดใหญ่ขนาดไหนก็ตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดล่ะยอดเขาที่สูงที่สุดบอกว่าเอเวอเรสต์อย่างนี้เป็นต้นถ้าก็ยกเอาตัวอย่างอันนั้นเพราะฉะนั้นภูเขานี่ไม่ใช่ภูเขาที่คุณคิดว่าภูเขาเออคงจะเท่าตะนาวสีนี่เนาะนะเท่าภูเขาอิสระเสรีภาพนี่เนาะใครรู้จักไหมภูเขาอิสระเสรีภาพรู้จักไหม อยู่ไหนฮะอยู่ปฐมโศกอ้าวภูเขาอิสระเสรีภาพก็อยู่ปฐมโศกอยู่ทั่วนั่นนี่เป็นนามธรรมเลยอิสระเสรีภาพอยู่ทั่วไปนี่นามธรรมนี่อ่านเป็นนามธรรมเลยโยมนี่ภูเขาอิสระเสรีภาพอยู่ปฐมโศกสร้างก็แทบตายเอาดินมาก่อเอาหินมาใส่อ้าว เป็นภูเขาอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นภูเขานะมีน้ำมีท่ามีต้นหมากรากไม้นี่น้ำไหลมีน้ำตกด้วยภูเขาอิสระเสรีภาพนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะทำเป็นเล่นไปนะมหาสมุทรก็เหมือนกันไม่ได้หมายความว่ามหาสมุทรเล็กๆนี่อธิบายประกอบให้ฟังว่าให้เห็นว่าสังสารวัฏหรือมนุษย์เกิดมานี่แล้วเล่าทุกร้อนมามีบาปมีบุญมีอะไรสั่งสมมากเป็นกรรมที่สั่งสมมาไม่ใช่น้อยๆเลย นะและก็ไม่ล้างกรรมด้วยกรรมของศาสนาพุทธนี่ไม่ได้ล้างกรรมที่ไม่ได้เลิกบาปเลิกกรรมได้เลิกบาปเลิกบุญได้ไม่กรรมก็มีอยู่สองเท่านั้นแหละกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนะกับกรรมที่ยังไม่ชัดว่าเป็น อัพยกิจที่ไม่ชัดก็คือพวกอวิชชาจะเป็นอัพยกิจคือไม่รู้ว่ามันเป็นบาปหรือเป็นบุญนั่นเรียกว่าอัพยกิจอย่างอวิชชาแต่อัพยกิจอย่างวิชชากรรมที่เป็นอัพยกิจคือไม่บาปไม่บุญไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญก็คืออัพยกิจที่เป็นวิชชาเป็นของพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ขึ้นไปแล้วเป็นกรรมที่ไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญละ ไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่มีบุญกรรมทุกอย่างที่ยังมีกิริยายังมีพฤติยังมีขันธ์5มีกิริยาอยู่กรรมทุกกรรมเป็นบุญสําหรับพระอรหันต์ขึ้นไปเป็นบุญทั้งนั้นแต่ที่ว่าไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญเพราะถ้าอโหสิหมดแล้วท่านก็ไม่ติดยึดว่าแม้จะเป็นบุญหรือเป็นกุศลกรรมท่านก็ไม่ยึดว่าเป็นของตัวของตนท่านจึงไม่มี ไม่มีอันนี้โดยใจไม่มีไม่เป็นไม่เอาไม่ใช่ฉันไม่ใช่ของฉันอย่างที่เป็นจริงจิตที่วางเป็นจิตที่ไม่รับไม่ติดไม่ยึดจริงๆซึ่งเป็นภูมิธรรมของพระอริยเจ้าชั้นสูงจริงๆเลยไม่ใช่แต่แค่รู้ไม่ใช่แต่แค่เข้าใจแล้วก็เรียกว่ามันไม่เป็นของเราแต่แท้จริงก็ยังของเราคว้าอยู่นั่นแหละอะไรอาวรณ์ติดอยู่ทั้งนั้นแหละแต่ก็ไม่รู้ตัวคือไม่เข้าใจสภาวะ ไม่รู้ว่ามันไม่เป็นของเรามันวางมันปล่อยจริงๆโดยนามธรรมขั้นลึกซึ้งน่ะเป็นยังไงมันไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่แค่ว่าหยาบๆนี่ไม่วางเลยไม่เอาละอันนี้ไม่เอาละพอแป๊บเดียวอาตมาเคยประหลาดนะเคยประหลาดพวกเราบอกว่าเคยประหลาดว่าเขาเองเขาจะไม่สูบบุหรี่แล้วจะไม่กินไอ้นี่แล้ว ก็ตั้งใจก็จะไม่กินตั้งใจว่าจริงๆนะตั้งศีลเลยว่าเราจะไม่กินละเสร็จแล้วก็ปฏิบัติไปพอถึงกิเลสมันเข้ามันก็มืดไม่รู้เรื่องก็ไอ้ที่ตั้งใจไว้แล้วจริงๆนี่นะตั้งศีลด้วยนะอธิษฐานด้วยตบะก็ตามเสร็จแล้วก็กินกินที่ตั้งใจว่าจะไม่กินนี่แหละกินไปจนกระทั่งเฮ้ยเราตั้งศีลไว้นี่เราตั้งตบะนี่ลืม อาตมาก็งงว่ามันลืมได้ยังไงก็ตั้งใจตั้งศีลตั้งตบะว่าจะไม่กินน่ะเขาบอกว่าเขากินเข้าไปแล้วลืมตัวว่าไม่จะไม่กินลืมอาตมาก็งงมันลืมได้ยังไงก็ตัวเองตั้งใจว่าจะไม่กินจะไม่สูบบุหรี่แต่ก็เผลอสูบไปแล้วค่อยรู้ตัวตายแล้วว่าจะไม่สูบบุหรี่แล้วเผลอคือเขาตั้งศีลแล้วตั้งตบะแล้วตั้งใจแล้วว่าเขาจะไม่แต่เสร็จแล้วก็ลืม อาตมานึกไม่ออกว่าคนตั้งใจว่าจะไม่ทําสิ่งนั้นแล้วลืมได้ยังไงจนไปทําจนทําไปแล้วเสร็จไปแล้วแล้วค่อยมาบอกว่าลืมอาตมาเข้าใจไม่ออกเข้าใจไม่ได้แต่ก็เข้าใจเข้าใจว่าโอ้มันถึงขนาดนี้นะคนอาตมาเข้าใจว่าคนเรามันถึงขนาดนี้แต่อาตมาเข้าใจไม่ได้ตรงที่ว่าอาตมาไม่มีสภาวะมันลืมได้ยังไงนอกจากว่ารู้มันจะไม่กินแต่มันอดไม่ได้ลืมได้ยังไงนอกจากว่ารู้มันจะไม่กินแต่มันอดไม่ได้มันมีกิเลสอยู่เนี่ยรู้แล้วล่ะว่าตั้งศีลตั้งตบ ว่าเราตั้งใจแต่ไอ้นี่ไม่รู้ตัวจะว่าคนหลับก็ไม่ใช่ไม่หลับนะทำจริงๆอ่ะหลับที่ไหนสูบบุหรี่หลับๆได้ก็ไหม้มือไหม้ปากเอาเท่านั้นแหละกินก็กินถ้าหลับไปจะเอาเข้าปากถูกเหรอเคี้ยวอร่อยก็รู้ว่าอร่อยซะด้วยแต่ตั้งนานเนี่ยค่อยรู้ตัวบางคนกินไปจนเสร็จไปตั้งนานแล้วบอกตายเรานึกเราสัญญาตัวเองเราตั้งศีลไว้ตัวเองว่าจะไม่กินเช็ดไปตั้งนานแล้วล้างปากล้างคอไปตั้งเป็นชั่วโมงตั้งหลายชั่วโมงแล้วยังบอกตายเราผิดศีลอาตมางงงงมันเป็นไปได้ถึงปานฉะนั้นมนุษย์งงจริงๆเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็คือคนเราเนี่ยมันเป็นไปได้ถึงขนาดนี้นะอาตมาก็ถึงว่าคนเรามันเป็นไปได้ถึงปานนี้เนี่ยเราไม่เป็นเราไม่นึกไม่ออกว่ามันเป็นไปได้ยังไงเรานึกไม่ออกแต่เขาเป็นจริงจึงต้องเข้าใจคนนะจริงๆอาตมาก็อาจจะเคยเป็นเมื่อชาติไหนไม่รู้นะแต่จนเดี๋ยวนี้มันลืมแล้วไอ้ที่เคยเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นนะอาจจะเคยเป็น มันเมาจัดจัดมันมืดจัดจัดมันคงเป็นอย่างนั้นคนเมาจัดจัดคนเมามากๆไม่รู้ตัวคลายงั้นนะมันทำอะไรไปมันก็ไม่รู้แต่ทำไปตามกิเลสจนไม่รู้เรื่องแล้วปฏิเสธด้วยนะไม่ได้ทำนี่ไม่ได้ทำทำด้วยตอนเมาตอนมืดหน้าตอนไม่รู้เรื่องจะไม่ได้ทำทั้งนั้นที่ทำไปแล้วไอ้อย่างนี้มีได้เหมือนกันนะแล้วก็มาสรุปเรื่องกรรมจำกรรมสี่นี้ไว้ก่อนนะแล้วขอไปศรัทธาสี่ไม่ใช่กรรมสี่ศรัทธาสี่ศรัทธาในกรรมศรัทธาในวิบากศรัทธาว่าเป็นของของตนว่ากรรมเป็นของของตนศรัทธาว่ากรรมเป็นของของตนเพราะเราจะได้รู้ว่าทรัพย์หรือสมบัติถ้าเราไม่รู้ว่ากิริยาหรือพฤติกรรมหรือการกระทำอันใดทำลงไปแล้วเป็นสมบัติสั่งสมเป็นทรัพย์เป็นสมบัติถ้าคุณไม่เชื่ออันนี้คุณก็จะไม่กลัวก็ทำก็ได้นี่คุณฆ่ามดตัวน้อยไม่เป็นกรรมไม่เป็นวิบากถ้าคุณไม่เชื่อว่าเป็นของตนเป็นทรัพย์ที่สูญสั่งสมคุณก็ไม่กลัวคุณก็ไม่มีหิมโอตปะจะมันฆ่ามันเล่นๆได้สัตว์ถ้าไม่เชื่อไปจริงๆก็ฆ่าคนก็เหมือนกับเอามีดดาบผ่านเข้าไปในที่ว่างอะไรๆก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกแน่เอาสัจจะชั้นสูงมาพูดเลยนะอะไรก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนนะใช่ไหมก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีหรอกเราไม่มีสัตว์ชีวิตไม่เรื่องสมมติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเอาดาบผ่านเข้าไปในร่างกายเขาคอมันขาดออกจากกันมันก็เป็นแต่เพียงคอขาดจากกันมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีบาปไม่มีบุญอะไรหรอกเรื่องของกิริยาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไปปล้นไปจี้จะไปฆ่าคนฆ่าไปเถอะบาปไม่มีบุญไม่มีหรอกนี่คำสอนของวัดจะศพสอนจอมโจรจอสอนภูริสิทธิ์โจรทั้งหลายแถ่แลเอาปรัชญาชั้นสูงมาสอนด้วยอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ตนหรอกสัตว์บุคคลเราเขาเป็นสมมติทั้งนั้นแหละไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนบุคคลเราเขาอะไรหรอกตอนนี้ไม่มีหรอกบาปบุญบุญมันสมมติกันมันก็ไปติดไปยึดคนยึดคนถือคนหลงก็อย่างนั้นแหละนะมันก็เท่านั้นแหละไม่มีหรอกบาปบุญเนี่ยเขาก็สอนกันนี้ก็เชื่อกันอย่างนี้ก็ทำได้แต่ถ้าเราเชื่อว่ากรรมนี่เป็นของสั่งสมทำอะไรที่เป็นสภาพที่เรียกว่ามันทารุณเป็นสมมติก็จริงอยู่สมมติเราก็รู้สมมติแต่เราจะไม่ทำสมมติที่เป็นอกุศลเราจะไม่ทำสมมติที่เป็นทุจริตเราจะไม่ทำเราจะไม่มีกิริยาเราจะมีไม่มีพฤติกรรมเราจะไม่มีความประพฤติที่เป็นทุจริตอกุศลบาปชั่วเลวไม่ดีไม่งามอะไรเราจะไม่มีเราจะสั่งสมแต่สิ่งที่ดีที่มีอาศัยกรรมที่เป็นกรรมปฏิสรโนอาศัยกรรมที่เราได้สั่งสมต้องสั่งสมกรรมดียังไงยังไงมีฤทธิ์มีแรงมีฤทธิ์ของกรรมมีอานิสงส์ของกรรมอย่างไรอย่างไรให้กุศลนี่มันตราบเท่าที่เรายังวนเวียนเกิดอยู่ยังเป็นอัตตายังมีตัวอัตตาตัวตนอัตตานี่เป็นสมมุติแต่มันมีภูมิธรรมที่จะซ่อนลงไปว่าถึงแม้ว่ามีเราก็ต้องวางนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นเป็นปรัชญาชั้นสูงและเป็นตัวปฏิบัติชั้นสูงยอดเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นจะวางเป็นอรหันต์อย่าเพิ่งไปแอคมากนักเลยมันหลิดน่ะมันดัดหลิดน่ะมันดัดดิดมากไปนะแอคมากไปโดยไม่ถูกฐานะไม่ถูกขั้นตอนไม่มีเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายมาถึงพรวดพราดก็มาถึงบอกอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรก่อนอื่นเลยดีชั่วชั่วดีก็อปรีทั้งนั้นไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดไม่ติดไม่หลงดีหลงชั่วอะไรทั้งนั้นน่ะแต่แท้จริงมันก็คือหลงชนิดนึงอ่ะโดยไม่รู้ขั้นตอนเลยมันตีหกเมตรตีลังกาไปหมดเพราะคุณสั่งสมดีนี่เราไว้ให้มากเท่าที่จะมากได้จนมันเป็นเองมันเป็นฤทธิ์มันไม่รู้เลยว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อาตมาเกิดมาเป็นตัวอาตมาเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนมาโดยเฉพาะเอาส่วนที่จะเอามายืนยันกับคุณเนี่ยอาตมาไม่มีความรู้ทางรัฐศาสตร์เพราะไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ไม่จบรัฐศาสตร์บัณฑิตหรือแม้แต่ปีที่หนึ่งไม่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพราะไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์แต่อาตมาก็มาสอนเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อาตมาไม่มีความรู้ทางเกษตรศาสตร์อาตมาไม่มีความรู้ทางสังคมศาสตร์อาตมาไปเรียนศิลปะอาตมาไม่ได้เรียนพวกนี้ วิทยาศาสตร์นี่สอบเคมีนี่10ส่วน100มันไม่หนึ่งก็บุญแล้วอ่ะอาจารย์ที่สอนนี่ด็อกเตอร์ทองสุขพงศทัศน์ด็อกเตอร์สตางค์มงคลสุขโอ้โหอาจารย์ที่สอนนี่นี่ก็สอนไปเราก็นั่งวาดรูปไปสอนแล้วก็สอนหันหน้าเข้ากระดานนะอย่างอาจารย์ต่างนี่สอนไปผู้อยู่กับกระดานนั่นแหละคนเรียนต้องตั้งใจฟังนะสอนไปเขียนไปจบแล้วคำตอบให้เราก็ใหม่เลยเอาใจใส่ไม่รู้เรื่องเพราะงั้นเรียนวิทยาศาสตร์ต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยนะแม่ยังให้เป็นหมอเพราะแม่นี่ไม่ค่อยจะแข็งแรงแม่ตมาไม่ค่อยแข็งแรงอยากจะให้ไปเป็นหมอเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์อย่าไปเรียนเตรียมอักษรศาสตร์ไอ้อาตมามันมาทางอักษรมันมาทางอาร์ตมาทางศิลปะแล้วไม่เป็นไรเรียนอะไรคืออาตมาไม่กลัวหรอกที่จริงเรียนไม่กลัวหรอกถ้าอยากจะเอาที่หนึ่งก็เรียนได้ที่หนึ่งทุกทีถ้าไม่เอาที่หนึ่งจะเกยก็ตกเพราะฉะนั้นมัธยมก็ตกสอบอาตมาสังเกตตัวเองเนี่ยเรียนชั้นขี้เนี่ยเรียนดีถ้าเรียนชั้นที่เลขคู่แล้วเกเรชั้นเรียนชั้นม.1 นี่ดีพอม.2 นี่แย่ม.3 ดีม.4 แย่ม.5 ดีม.5 นี่นะสอบนี่อาตมายังไปเที่ยวงานวัดอยู่เลยนอนที่วัดตื่นเช้าขึ้นไปก็ไปสอบจังสอบได้ที่1นะม.5 ยังได้ที่1สอบไล่สอบแล้วจะจำได้นะไปเที่ยวงานวัดบรินทร์นี่แหละงานวัดจนสว่างแล้วตื่นเช้าไปสอบได้ยันที่1ม.6 ตกมันเลยซ้ำชั้นม.6 นี่หนุ่มนี่ม.6 อายุ14มีแฟนแล้วนะธรรมามอายุ14มีแฟนนะม.6 ตกมันปีนึงซ้ำชั้นเลยมีเพื่อนเยอะหน่อยเพราะเมื่อม.6 เยอะมัน2ปีนี่มันมีเพื่อน2รุ่นอาตมานี่เป็นชอบเพื่อนเพื่อนไอ้คลาสเมทนี่ชอบสะสมชอบนัดมีตติ้งกันอะไรๆมีเยอะแยะนะเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ทำงานทำการอยู่ในอาตมาไม่อยากกล่าวเป็นใหญ่เป็นโตอยู่เป็นอธิบดีเป็นจกปมเป็นอะไรอยู่ก็มีเยอะแยะนะไม่ได้ม.8ไม่ต้องห่วงตกแหลกเลยทีนี้ม.7 ม.8ม.7ไม่มีปัญหาเพราะเลขขี้ปีเดียวผ่านม.7แต่ม.8สนุกตกแล้วตกอีกจนไม่ต้องได้ม.8เลยนะดีก็เลยไปเรียนอาชีวะไปหมดเลยนะเพราะอยากเรียนไม่มีปัญหาแม่ให้ไปเรียนวิทยาศาสตร์เอาแต่ไม่เอาฐานเอาเรียนแต่ไม่เอาฐานเอาไปเข้าห้องเรียนแต่ไม่เอาฐานก็เลยไม่ต้องไปวิทยาศาสตร์แล้วมันก็ไปของมันเองตามเรื่องนั่นเป็นมันมามีตัวเองมีจักตัวเองแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้อาตมาว่าอาตมาสอนเศรษฐศาสตร์พวกเรานะสอนเศรษฐศาสตร์พวกเราอาตมามาสอนเกษตรศาสตร์อยู่อาตมามาสอนสังคมศาสตร์มาสอนอะไรศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์สิ่งเหล่านี้เนี่ยอาตมาไม่ได้เรียนหรอกแต่อาตมาว่าอาตมาเรียนมาแล้วโดยเฉพาะธรรมะโดยเฉพาะธรรมะนักธรรมตรีไม่รู้เรื่องไม่เคยไปอย่าว่าแต่นักธรรมตรีหรืออาตมาเนี่ยไม่สนใจศาสนามาแต่ไหนแต่ไหนไม่วิถีชีวิตมันเป็นทางของมันมันตลกนะมันตลกเกิดมาชาตินี้เคยบวชนะอย่าว่าไม่เคยบวชเคยบวชเนนแม่จับไปบวชเนนบวชที่วัดสุปัตเส้นใหญ่นะอยู่กับเจ้าคุณที่เป็นเจ้าอาวาสเลยนะเจ้าคุณเตี้ยอาตมาลืมชื่อแล้วเป็นเจ้าคุณอะไรเจ้าคุณท่านสิ้นไปแล้วล่ะนานแล้วเพราะว่าตั้งแต่เป็นเด็กไปบวชเนนอยู่7วันไปเก่งชงน้ำอัฐบาลชงน้ำอัฐบาลให้พระกินพอตกเย็นอาตมาไปหัวเรือใหญ่เลยมาห้ามะนาวบีบมาเป็นถังๆมะนาวน้ำตาลพริกน้ำอัฐบาลนะใครอยู่วัดเคยทำก็ชนะน้ำอัฐบาลไอ้น้ำปานะนั่นแหละแจกดื่มซดกันทั้งวัดตกเย็นก็ทำน้ำอัฐบาลสดกันเป็นเด็กไม่ได้เรื่องอะไรเลยบวชแล้วตอนแรกนะบวชเจ้าคุณบอกว่าเอาละถึงแม่จะมอบให้เจ้าคุณแต่เจ้าคุณก็ไม่ให้ไปอยู่ที่กุฏิเจ้าคุณหรอก ให้ไปอยู่กับมหารูปหนึ่งอาตมาจำไม่ได้แล้วมหาชื่ออะไรให้ไปอยู่กุฏินั้นมหาเป็นผู้ควบคุมดูแลอาตมาก็อยู่มหาก็บอกไม่ไหวหรอกเจ้าคุณอยู่7วันนั้นไม่ได้อยู่นานหรอกไม่กี่วันเนี่ยมหาก็ออกไปบอกเจ้าคุณบอกว่าผมดูแลไม่ไหวทนเหลือเกินเจ้าคุณก็บอกมานอนที่หน้าประตูห้องข้าก็เลยต้องจับให้มันนอนที่หน้าประตูห้องของเจ้าคุณอาตมาก็ไปประหล่อเจ้าคุณอยู่นั่นแล้วก็ไปเลยเป็นเจ้ามือชงไอ้น้ำอัฐบาลอยู่ที่นี่กุฏิเจ้าคุณนั่นแหละไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องธรรมะธรรมโมเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่เคยบวชไม่เคยใส่ใจมาบ้านแม่มายะยะอยู่ชื่อเกตเนี่ยย้ายมาอยู่เป็นตึกขายเป็นห้องแถวอะห้องแถวขายห้องแถวถนนหน้ารถไฟทางรถไฟถนนเดี๋ยวนี้ศรีสะเกษเนี่ยมันก็ยังมีแต่ว่ามันตึกรามันเปลี่ยนไปหมดแล้วหลังบ้านน่ะชนวัดพระโตหน้าร้านก็ออกมาถนนเนี่ยหลังบ้านใครอยู่ศรีสะเกษก็นึกภาพออกอ่ะนะตึกแถวนั้นน่ะหลังบ้านชนวัดหลังบ้านชนวัดจะไม่เกี่ยวข้องกับวัดวัดคือสถานที่วิ่งเล่นอย่างเดียวไม่เอาใจใส่แล้วก็เกิดโตมาไม่เคยสนใจศาสนานอกจากไม่สนใจแล้วถูกจับยัดเข้าวัดอีกตอนที่เรียนม.7 ม.8 นี่ตอนนั้นแม่ก็ป่วยหนักแล้วลุงเป็นคนดูแลก็อาตมาก็ไปตามเรื่องตามราวอาศัยคนนั้นกินคนนี้อยู่ไปตามเรื่องลุงเห็นว่ามันซัดเซพเนจรนักก็เลยจับมายัดเข้าวัดใครไปอยู่วัดจะได้มีหลักมีแรงแต่อาตมาไม่ทิ้งเรียนหนังสือนะคือก็อยู่ก็ต้องเรียนไปไม่เคยหนีโรงเรียนไม่เคยหนีออกไปจากโรงเรียนไอ้เคยหนีโรงเรียนมีบ้างนิดหน่อยนะสมัยม.6 หนีไปแทงเป็นเลียดหนีจริงๆเลยโดดออกทางหน้าต่างหนีครูตาสั้นสอนทั้งหน้าตาสั้นมองไม่เห็นข้างหลังไม่เห็นจริงๆนะเราปีนลงหน้าต่างนี่ก็สอนก็อยู่เงี้ยแกไม่เห็นเราลงหน้าต่างได้นะครูคงอาจารย์คงชั่วโมงนั้นเราก็ไปแทงบิลเลียดที่โต๊ะบิลเลียดของแกนั่นแหละคือบ้านแกมีโต๊ะบิลเลียดนะมีอาชีพมีโต๊ะบิลเลียดเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่บ้านแกเราก็หนีลงหน้าต่างแกไปแทงบิลเลียดที่โต๊ะบ้านแกนั่นแหละหาเงินให้แกนั่นแหละแกอาจจะรู้แต่แกทำเป็นไม่รู้ก็ได้นะไอ้นี่เราไม่รู้นะไอ้นี่เดานะแต่แกรู้ทีหลังแกรู้แต่อาตมาพอดีตอนนั้นไม่ถูกจับเพื่อนถูกจับแกดุนะจริงแกดุครูคนนี้แกบอกโอ้ก็จำได้แกเป็นเขมรหน่อยพูดเสียงเนิ่นๆแกบอกแกดุแล้วก็ตีแล้วตีจริงๆผู้หญิงกูก็คือสิ้นตีแกบอกแกพูดเนิ่นๆแกบอกถลกพนุ่งตีเลยผู้หญิงก็จะต้องถลกพนุ่งตีแกบอกแกดุอันนี้เล่าอะไรสนุกสนุกกันฟังบ้างนะอาตมาไม่สนใจจับไปอยู่วัดอาตมาออกจากวัดเนี่ยกรุงเทพแล้วไปเรียนต่อม.7 ม.8 แล้วคุณลุงจับเข้าวัดก็ฝากเจ้าคุณอีกเหมือนกันนะโอ้โหเจ็บแสบกับศาสนาเจ้าคุณลำเอียงเจ้าคุณไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ชอบศาสนาเลยออกจากวัดนี่ไม่ลาสักคำเพื่อนอาตมาออกจากวัดคว้างสากกระเบือก่อนด้วยตอนนี้เป็นนายทหารอากาศเพื่อนคนนี้ออกจากวัดขว้างสักกระเบือด้วยเลยและไม่ขว้างธรรมดามีภาษาด่าด้วยอาตมาด่าให้ฟังไม่ได้คือลำเอียงแล้วก็ไม่เป๊ะไปพระถ้าเป็นทั้งจบคุณแล้วทำไมเป็นคนอย่างนี้อาตมาป่วยไม่เคยให้ยาลูกศิษย์ที่ตัวเองรักมาคอยดูแลลูกศิษย์ไม่ต้องไปทำงานอะไรมันก็ริษยากันแบบโลกโลกนะเดี๋ยวนี้ถึงมาคิดว่าเรามีบุญเขามีบาปเดี๋ยวนี้เรารู้ว่าบาปบุญเป็นยังไงไม่ทำงานเราตื่นเช้ามาก็ต้องตักน้ำใส่ตุ่มทำอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยต้องไปรับบาตรท่านมาแล้วก็ไปจัดบาตรจัดอะไรต่ออะไรจัดเสร็จแล้วท่านก็เอาอาหารนี่แบ่งให้ลูกศิษย์ที่ไม่ทำอะไรนอนฟังวิทยุมีวิทยุฟังส่วนตัวด้วยนะเดี๋ยวนี้เป็นนายทหารเพื่อนคนนี้อยู่เป็นลูกศิษย์เจ้าคุณเดียวกันเสร็จแล้วไม่ทำอะไรพอเขาไม่ทำอะไรหรอกตื่นเช้าน้ำท่าไปตักอะไรเสร็จแล้วพอถึงเวลาเจ้าคุณมาเขามารอตักน้ำรดเท้าให้เจ้าคุณเสร็จแล้วเขามานั่งรอประเดี๋ยวเจ้าคุณก็แบ่งอาหารให้กินกินเสร็จเขาก็ไปโรงเรียนก่อนทั้งที่เขาอยู่โรงเรียนใกล้เราอยู่โรงเรียนไกลนะ ฉันเสร็จแล้วเราต้องคอยเก็บข้าวของเก็บล้างอะไรเสร็จแล้วเราต้องค่อยไปโรงเรียนมันก็ไม่ค่อยทันโรงเรียนเสร็จแล้วเวลากลางวันเค้าเดินมาจากโรงเรียนเค้ามาวัดได้กลางวันเค้าก็จัดอาหารให้ท่านเสร็จเสร็จแล้วเหลือเค้าก็เอาอาหารเก็บไปกินเย็นได้เราไม่มีเพราะเราไม่ได้เก็บตอนกลางวันเพราะอาหารกลางวันมันถึงจะเหลือไปกินเย็นเราก็อดข้าวเย็นเสมอ แล้วเราไม่ได้กินน่ะนี่มาถูกฝึกมาตั้งแต่โน่นน่ะนึงโอเคนี่เล่าให้ฟังนะเวลาป่วยเวลาเจ็บเจ้าคุณไม่เคยดูแลแต่เพื่อนนี่ป่วยคนนี้ป่วยแหมดูแลซื้ออยู่ซื้อยามาให้เท่านั้นบอกหลายอย่างในที่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆคือน่าเกลียดน่ะลำเอียงน่าเกลียดมากอาตมาก็ไม่ไปโรงเรียนไม่ค่อยทันอย่างนี้เป็นต้นอะไรต่างๆนานาสารพัดไม่ได้เรื่องใดแล้วอะไรก็อย่าอยู่ด้วยกันเลย เสร็จแล้วเวลาเด็กมาเอามาให้อาตมาเลี้ยงให้อาตมาดูแลเจ้าเพื่อนคนนี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องดูแลไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเราต้องรับผิดชอบสรรนาสารพัดมันคิดถึงเดี๋ยวนี้ว่าเรานี่เป็นคนมีคุณค่านะเป็นคนที่มีคุณมองทางธรรมให้ดีนะจะเห็นว่าเราเป็นคนมีคุณค่านะให้รับหน้าที่ให้รับภาระให้ทำงาน นะเป็นผู้กินน้อยใช้น้อยไม่ต้องฟุ่มเฟือยไม่ต้องระเริงมันเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ถูกบีบคั้นอย่างโลกมอมเมาเราก็คิดว่าเราควรจะได้โลกีอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เราก็นึกน้อยใจตอนนั้นก็นึกน้อยใจแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจหมดแล้วธรรมะมันเป็นเองมันจะต้องเจอวิบากทางเราจะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็ได้งั้นเพราะฉะนั้นออกจากวัดเนี่ยไม่ลาสักคำบอกเพื่อนไปแล้วนะไม่บอกอาจารย์บอกไม่ลา ของได้ก็ออกเลยของขนออกทีละน้อยทีละน้อยสุดท้ายก็ไปไม่มีอะไรมากพอสุดท้ายจะไปขนก็ได้ไงก็จับได้ใช่ไหมไปงี้เป็นต้นไม่ได้ชอบศาสนาเลยไม่ได้สนใจศาสนาแล้วก็ไม่คิดจะสนใจศาสนาพอโตมาแล้วมาทํางานแล้วถึงก็ไปสนใจไสยศาสตร์นั่นไปโน่นอีกไปสนใจไสยศาสตร์ไปเล่นไสยศาสตร์จนกระทั่งแล้วก็หลงนึกว่าไสยศาสตร์นั่นคือศาสนา พอไปเล่นเข้าไปเข้าไปถึงเห็นว่ามันไม่ใช่ศาสนาพุทธมันก็มาเตือนเรามันก็มาบอกเราว่าอ๋อทำอันนี้ไปมันไม่ใช่คือมันมีอยู่ในใจมันตัดสินเองไม่มีใครบอกอาตมานะว่านี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่มีใครบอกเพราะอาตมาไม่มีอาจารย์ทางศาสนาไม่เคยไปเรียนกับใครมีแต่ไปดูเขาเขาทำอย่างนี้อะไรไปดูตอนที่อาตมาคิดว่าจะศึกษาพุทธเอ๊ะถ้างั้นก็ต้องศึกษาพุทธสิมาศึกษาพุทธก็ถึงไปดูเขาบอกไปวัดนั่นแหละมีพุทธ ไปมีนักปฏิบัติพระปฏิบัติหรือว่านักปฏิบัติอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ก็ไปดูเขาทำอย่างไรไปดูเขาบ้างเสร็จแล้วเราก็เข้าใจก็ทำงั้นมันไม่ถูกเราก็มาทำเองมรรคองค์8นี่อาตมารู้เองปฏิบัติเองด้วยศีลปฏิบัติศีลปฏิบัติศีล5ศีล8ศีลอะไรอาตมาเข้าใจเองรู้เองเอาเถอะเขาจะอธิบายบ้างในหนังสืออ่านหนังสือเขาอะไรอะไรก็ตาม มันก็อย่างที่เขาเป็นน่ะถ้าเพราะว่าอาการอธิบายในหนังสือตำราต่างๆนั้นถูกต้องมรรคองค์8ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างที่เป็นนี้เขาก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถูกต้องมาหมดแต่อาตมาว่าปฏิบัติอย่างนั้นไม่ถูกต้องศีลสมาธิปัญญามรรคองค์8เขาก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องถ้าปฏิบัติถูกต้องต้องได้ผลนะพระพุทธเจ้ายืนยันสมาธิทิฏฐิปฏิบัติถูกต้องได้ผลมากหรือน้อยตามใจมีอินทรีย์พละหรือว่ามีบุญเท่าไหร่เท่าไหร่อาตมาอย่าหาว่าอาตมาหลงตัวนะ อาตมามีบุญมากอาตมาถึงปฏิบัติตามที่เข้าใจเองจึงได้ผลเร็วการได้ผลนั้นมันมีผลมันมีทุนมันมีฤทธิ์มันเป็นสมบัติของเรามาแล้วมันจึงเป็นองค์ประกอบที่มันเป็นกรรมที่สั่งสมเป็นกรรมวิบากเป็นวิบากของเราเป็นผลของเราที่ได้สั่งสมมาเป็นกรรมสกตาอาตมาจึงเชื่อกรรม แล้วก็เพราะผลของวิบากวิบากจึงนำพาให้มาง่ายมาเร็วนะและมันเป็นของอาตมากรรมสกตาเป็นของตนไม่ได้ไปแบ่งของใครแบ่งไม่ได้บอกแล้วกรรมมันแบ่งไม่ได้พุทธเจ้าก็สอนยืนยันมันเป็นทางของพุทธเจ้าเชื่อพุทธเจ้าเชื่อในทิศทางนี้จึงไวจึงเร็วเชื่อเชื่ออย่างที่มีปัญญาเนี่ยไม่ใช่งมงายมันไม่ใช่ง่ายๆนะมาเชื่ออย่างที่เราเชื่อซึ่งเขาก็ไม่เชื่อกันทั้งบ้านทั้งเมือง ครูบาอาจารย์ไหนๆเขาก็เชื่ออย่างของเขาเราไม่เชื่อของเราเดียวๆโดดๆนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะเชื่อแล้วทำจนกระทั่งได้เป็นอาตมาลาออกจากงานเลิกทั้งโลกเนี่ยอาตมาไม่คิดจะบวชแล้วเขาก็เอาปมนี้แหละมาตีอาตมาอยู่ทุกวันนี้ว่าอาตมามาอาศัย ไอ้ชุดนี่เนี่ยมันบวชไม่ได้ศรัทธาบวชมาเอาชุดเฉยๆนี่เห็นไหมมาจริงใจมาแต่ต้นนี่เขาเอามาตีอาตมาอยู่ทุกวันเนี่ยเขาไม่เข้าใจความหมายที่อาตมาว่าอาตมาไม่อยากบวชเพราะว่าถ้าบวชอาตมาก็ต้องไปเป็นพระใหม่เป็นพระน้อยเป็นพระไปอยู่ในอนัตเขาและอาตมาก็ไม่ศรัทธาเขาจะมาสอนอะไรอาตมาเขาจะเอาอะไรมาปกครองอาตมาเขาจะเอาอะไรมาดูแลอาตมาเขาจะเอาประโยชน์อะไรมาให้อาตมามันเห็นอย่างนั้นจริงๆนะมองนี่อาตมาพูดเหมือนอย่างมีมานะเหมือนอย่างดูถูกที่จริงไม่ใช่มีมานะไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกแต่ว่ามองเห็นว่าไร้ประโยชน์แล้วเราก็ไม่รู้จะไปขัดขานกับเขายังไงถ้าไปแล้วอาตมาก็ไม่เอาจะบวชจะเบิดไม่อยากบวชไม่ได้คิดจะบวชคิดว่าเราจะปฏิบัติทำเราจะทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดจะสอนเพราะตอนนั้นยังไม่ขึ้นโพธิสัตว์ยังไม่ขึ้นหนักหนาอะไรเราไม่คิดจะสอนอะไรอยู่ของเราสบายดีกว่าเพราะองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันไม่ให้ทำงานก็คิดว่าแต่แค่จะเขียนหนังสือส่งออกไปใครอยากเอามาเอาแค่นั้นก็พอแล้วมันเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านรู้สึกนะนี่เทียบแต่มันยิ่งใหญ่กว่ากันนะของพระเจ้ายิ่งใหญ่ของพระเจ้ารู้สึกแล้วแวบเดียวของท่านนะของอาตมาตั้งนานของท่านแวบเดียวเท่ากับเจ็ดแขนออกคู่แขนเข้าท่านก็มองเห็นว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยกามกามานะมากมายงี้มันจะไปสอนมันคงจะเหนื่อยเปล่าสละมั้งพอจะบรรลุแต่ใหม่ๆบรรลุแรกๆใช่ไหมสอนมันมันคงจะไม่รู้เรื่องเสียแรงเปล่ามั้งทั้งรู้สึกจนกระทั่งอธิบายเป็นรูปธรรมมีท้าวสามบดีพรมมาอาราธนาอย่างเร็วเลยบอกว่าไม่ได้จิผาใหญ่แล้วเนี่ยเราดูตามประวัติที่เราทำเป็นสไลด์ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนคนในจิผาใหญ่เลยนะจิตท่านเองเนี่ยมีสำนึกระลึกได้ว่าโอ้ไม่ได้หรอถ้าคืนไปพุทธเจ้าไม่สอนยังไงผิดที่ขนาดเป็นโพธิสัตว์ก็ได้เรียนความรู้อันนี้มาแล้วว่าไม่ได้เรามีดีแล้วเราไม่เผื่อแผ่ดีเราไม่สอนคนอื่นก็โลกก็มืดถดเท่านั้นเองสิไม่ได้โพธิสัตว์ก็เรียนมาแล้วแต่ตอนนั้นมันจะต้องเห็นว่ามันเหมือนลืมมันเหมือนหลงเป็นนิดๆเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าที่ชั่วแวบมันก็คิดไม่อยากจะสอนคนและป่วยการไปใหญ่ยังมาพูดถึงอาตมาโพธิสัตว์ระดับแค่ของอาตมามันก็จะไปคิดสอนอะไรบอกว่าโถสอนอยู่ทุกวันนี้ก็บุญแล้วนะพวกคุณนะอุตสาหะสอนอยู่วันนี้ว่าบุญแล้วเอาจริงๆนะมันบอกไม่เอาหรอกอาตมาจะไปควานหาที่ซื้อที่ต้องเลือกให้ได้ดังใจจะต้องมีป่าล้อมรอบที่ประมาณสัก2ไร่3ไร่ไปกับคุณชวนนี่ชวนห้องภาพสุวรรณเนี่ยไปหากันขับรถไปหาที่ให้มันเหมาะใจซื้อแล้วได้จะไปปลูกขุดน้อยๆอยู่กลางนะใครจะเข้ามานะนี่เขตที่ซื้อที่เป็นไร่ๆแต่เพราะว่ามันจะได้เป็นเขตล้อมรอบเห็นมั้ยคนจะได้มาละลาบละล่วงถิ่นของเราแล้วเราก็จะอยู่มันกลางป่านั่นน่ะอยู่ตรงกลางต้นไม้นั่นแหละอยู่มันอย่างงั้นก็เราสบายแล้วอ่ะมันไม่คิดจะสอนใครอะไรนักหนาเลยอย่างเก่งก็อย่างที่ว่านี่มีใจอยู่มีโพธิสัตว์อยู่นิดหน่อยตรงว่าจะเขียนหนังสือแล้วก็ออกไปเขียนหนังสือออกไปได้ก็แค่นั้นน่ะใครมาหาอยากให้พูดด้วยก็พูดด้วยไม่อยากพูดก็ไม่พูดไม่บอกไม่พูดอะไรคิดแค่นั้นแต่มันไปซื้อไม่ได้ที่นั่นมันเป็นของมันเองมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะดันพาไปเห็นป่าแสมอยู่ที่วัดอโศกการามบอกโอ้โหแจ๋วเลยเจาะเข้าไปเลยถึงได้เจาะสะพานเจาะริ้วเข้าไปกลางป่าแสมได้ไปเจาะสร้างกุฏิเอาไว้ในโนนขนาดนั้นคนก็ยังบุกเข้าไปหาบุกก็ให้ก็สอนให้แต่ยังงั้นจนกระทั่งมาก็ค่อยฟื้นก็ค่อยรู้ตัวโอ้โหสหัมบดีพรหมอาตมามันใหญ่มันนานเหลือเกินอ่อนแอเหลือเกินกว่าจะปลุกอาตมาตื่นสหัมบดีพรหมกว่าจะรู้ตัวกว่าจะเข้าใจกว่าจะเออเราต้องเป็นใครเราจะต้องทำอะไรมันต้องทำไมต้องทำยังจะต้องมาสอนมาอะไรนี่กว่าจะรู้ตัวสรุปง่ายๆตั้งนานตั้งใจกว่าจะเอาจริงเอาจังกว่าจะหมดจิตตัวที่เราว่าเอ้ยไม่ได้หรอกเราต้องทำงานเราต้องมีอันนี้อันนี้เป็นหน้าที่อันนี้เป็นตัวสิ่งที่เราตั้งใจมาสั่งสมมานานชาติแล้วเป็นหน้าที่ของเราเป็นกิจของเราเป็นอะไรของเรามีมากกว่านี้ที่อาตมาเปิดเผยไม่ได้พูดไม่ได้มันมากไปแค่นี้ก็มากไปแล้วแค่นี้ก็เยอะแล้วพูดแค่ขนาดนี้ก็คุยตัวคุยตนเยอะไปแล้วนะมันเป็นของเราเองอาตมาไม่มีธรรมะชาตินี้ไม่ได้ไปสะสมมาจากใครไม่มีธรรมะตรงที่ว่าไม่ได้ไปเรียนมาจากใครเขาก็หาว่าไอ้นี่มันหยิ่งมันพูดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองบรรลุเองไม่มีครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็เป็นปัจเจกพุทธะอย่างมากก็เป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละเขาก็เลยยัดในมหาศาสดามหาไพรมหาภัยเป็นผู้แอค ป็นพระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าซะเองอะไรเขาก็ประชดประชันไปทีนี้เราก็มีสิ่งนี้อาตมาก็เอามาให้คุณพิสูจน์ว่าอาตมามีมาแต่เป็นของตนเป็นวิบากของตนเป็นกรรมของตนที่ได้สั่งสมมาเองและอาตมายืนยันว่ากรรมนี้เป็นสิ่งที่สั่งสมมาสมบัติเป็นสมบัติที่ได้มาจากที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเชื่อตามพระพุทธเจ้าศรัทธาศีลอย่างพระพุทธเจ้ามีความละอายต่อบาปเข้าใจบาปอย่างพระพุทธเจ้าเข้าใจเข้าใจบุญอย่างพระพุทธเจ้าเข้าใจละอายเกรงกลัวมีความรู้มีสุตตะพหูสุตตะมีความรู้มากมากมีโวหารมีลีลามีความรู้มากมายเป็นสุตตะแบบมีระวังกับศัตรูศาสตร์ต่างๆดังนั้นน่ะมีคาถามีอะไรมากเดี๋ยวนั่นน่ะเป็นศัตรูศาสตร์ต่างๆอย่างนั้นน่ะมีมาอย่างในสายพระพุทธเจ้านะไม่ได้มีมาอาตมาว่าเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อตามเห็นตามสั่งสมตามมีตถาคตโพธิสัตถาเชื่อตามพระพุทธเจ้าสั่งสมตามพระพุทธเจ้ามีกรรมสกมหิหรือกรรมสกตามีสิ่งที่เป็นของตนตามที่ได้ฝึกฝนเอาอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกสอนแล้วก็สะสมมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติมาได้เท่านี้เท่าที่อาตมาเป็นผู้นี้นะเป็นแค่นี้นะได้เท่าที่มันมีนี่แหละและอาตมาก็เชื่อจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นและเอามาให้พวกคุณพิสูจน์จนกระทั่งเดี๋ยวนี้คุณเชื่อไหมเราอาตมามีธรรมะเชื่อเชื่อสุดใจเลยสางมาแล้วบ่อยากก็ได้กินมาเขาว่าไงบอกว่าอาตมาไม่ได้เรียนมาโยมนี่เขาบอกว่ามันแปลกไม่ได้เรียนมานะแล้วทำไมไม่ได้เรียนมาทำไมบ่สั่งก็ได้กินหมายความว่าไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปสร้างไม่ได้ไปมาแต่ก็มีกินจำนวนเขา มันแปลกนะไม่สร้างก็ได้กินหน่วยเงินไม่ก่อไม่สร้างไม่ได้ทำแต่มันก็มีมาให้มันมีมามันมันไม่ได้เกิดเองพระพุทธเจ้าท่านสอนเราอยู่แล้วว่าทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุอยู่ดีๆโผล่ลอยๆมาฟลุกๆมีคนนั้นบันดาลคนนี้บันดาลศาสนาพุทธไม่มีอะไรบันดาลบันดลไม่มีอะไรฟลุกๆมันมีอะไรที่ไม่มาจากสิ่งที่จะต้องเกิดมาจากเหตุจากคุณจะมีคุณก็ต้องเกิดคุณก็ต้องก่อกรรมโยนิเป็นกรรมกระทำเอาสิถึงจะเกิดกระทำเอาถึงจะต่อเนื่องเป็นเผ่าเป็นพันกระทำเอาถึงจะมาให้คุณได้อาศัยได้เป็นได้มีอยู่ดีๆเองได้เองหรือไปโกงของคืนก็ของคนอื่นโกงไม่ได้โกงเป็นทุจริตโกงได้แต่เป็นทุจริตไงกรรมแค่ทุจริตเราก็ไม่ทำอยู่แล้วแล้วโกงมันไม่ได้จริงโกงไม่ได้จริงหรอกโกงเข้าไปก็เป็นหนี้โกงเข้าไปก็เป็นบาปต้องไปใช้หนี้ใช้สินอีกนี่เป็นสัจจะเป็นความหมายของมันอย่างนั้นจะต้องไปใช้หนี้คุณโกงยิ่งแย่ยิ่งทุจริตยิ่งโกงหยาบเรื่องโกงทรัพย์โกงซ้อนโกงเขาไม่ให้เขารู้โกงเขามากโกงเขามาโกงเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นกรรมที่ซ้อนกรรมที่เป็นวิบากซ้อนวิบากคูณหยาบหนักแรงเชื่ออย่างนี้นะเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็เลี่ยงสิ่งที่เป็นบาปละอายกลัวเราก็ละจาคะนี่คือเอาออกอย่าให้เป็นอย่าให้มีอย่าให้เป็นทรัพย์อย่าให้เป็นสมบัติของเราเพราะฉะนั้นอกุศลไม่ควรเป็นทรัพย์ของเราทุจริตไม่ควรเป็นสมบัติของเราเราไม่ควรมีอย่างเป็นเองไม่ควรมีอย่างเป็นตัตตาตัตถะที่จริงนี่แปลว่าสัจจะแปลว่าความจริงตัตถะเนี่ยแปลว่าความจริงตัตตาตานี่เป็นตัวเป็นตัวปัจจัยเป็นตัวซับฟิกที่มันขยายตัวตัฏฐะตาเนี่ยเป็นตัวขยายตามันขยายให้เป็นนามเป็นตัฏฐตาเป็นความจริงเป็นสิ่งที่จริงตัฏฐตาเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะมาแปลโดยอัดมาแปลโดยไม่ใช่มาแปลโดยพยัญชนะมาแปลโดยภาษาก็บอกว่าแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองอ่ะมันเป็นของมันเองอ่ะมันเป็นของจริงมันเป็นความจริงมันต้องเป็นมันเพราะมันมี พราะมันเกิดมาแล้วเพราะมันสั่งสมมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะพอเกิดมาสั่งสมมาแล้วมันมีอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ดัดจริตไม่ได้มาสังวรไม่ได้มาควบคุมมันออกมามันเป็นมาไม่ได้แกล้งมันเป็นจริงวันอาตมาเอาของจริงมาเอามาใช้ปางนี้เป็นปางพิสูจน์อาตมาอยู่ในระดับพิสูจน์ของตัวแล้วเอาของตัวมาพิสูจน์ที่ไม่ต้องไปเอาของใครมาพิสูจน์หรอกเนี่ยพูดไปหน่อยอีกหน่อยมันจะใหญ่กว่านี้อีกเด้อเอาละพอตัดขยายความมาเดี๋ยวมันก็จะโชว์ตัวมันจะอวดตัวมากกว่านี้นะมันต้องเอามาพิสูจน์แล้วต้องเอาของใครเพราะยังมันยิ่งเพียวมันยิ่งเป็นเราเป็นของเราเป็นกรรมสกตาของเราจริงๆนะนี่เป็นสมบัติของเราเป็นวิบากของเราแล้ววิบากอันนี้มาพิสูจน์ที่ว่าจะสอดคล้องกับพระเจ้าไหมมีพระไตรปิฎกให้เทียบดีนี่มีหลักฐานให้เทียบถ้ายิ่งต่อไปไม่ถ้าอาตมามีบารมีสูงกว่านี้จะไม่มีหลักฐานของพระเจ้าให้เทียบด้วยแสดงเองเป็นเองยิ่งกว่านี้เป็นปัจเจกกว่านี้แสดงเองเลยหลักฐานจะหายไปมากหรือเพี้ยนกลับกันยิ่งกว่านี้อย่าว่าแต่ผิดเพี้ยนกันแค่ขนาดชาตินี้ของอาตมาเกิดที่เขาถือว่าเขาเข้าใจความหมายของพระไตรปิฎกของความหมายของหลักฐานพระไตรปิฎกต่างๆเขาแปลกันอย่างนี้ความหมายอย่างนี้ขนาดนี้เพี้ยนกันไม่นักไม่หนาขนาดนี้เขาก็ยังเอาเป็นเอาตายขนาดนี้ต่อไปยิ่งจะเพี้ยนกลับตลบปัดกว่านี้และเหลือน้อยกว่านี้จะเป็นของตนเองยิ่งกว่านี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งในโลกนี้ไม่มีแล้วคำสอนพระเจ้าไม่เหลือแล้วมีแต่คำสอนของคนอื่นหมดเลยปางที่ใกล้พระเจ้าหรือเข้าไปเป็นพระเจ้าเองคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพุทธศาสนาไม่เหลือแล้วท่านต้องตราขึ้นมาใหม่พระพุทธเจ้าต้องตราขึ้นมาใหม่ตราขึ้นมาเป็นคำสอนของพระเจ้าเองหมดเลยทุกคนจะเชื่อสนิททุกคนจะเชื่ออย่างจริงใจอย่างมหาศาลเลยอย่างอาตมานี่ก็เชื่อแค่นี้เกี่ยพวกคุณก็เชื่อแค่นี้มีคนเชื่อก็ประมาณเท่านี้นี่เป็นเรื่องขององค์ประกอบทุกอย่างมันจะต้องลงตัวมันจะต้องเป็นใครอยากทำให้อย่างได้อย่างอาตมาได้คุณก็ไปทำสิแต่คุณไม่มีทรัพย์คุณไม่มีสมบัติอย่างอาตมาคุณไม่ได้สั่งสมมาอย่างอาตมาคุณไม่ได้มีเท่าอาตมาคุณทำได้ยังไงก็ไม่คือภาษาอีสานบอกมันบ่คือเฮ็ดจังได้มันก็บ่คือได้ง่ายๆหรอกทำยังไงมันก็ไม่เหมือนได้ง่ายๆหรอกบ่คือเนี่ยมันไม่เหมือนทำยังไงก็ไม่เหมือนทำให้มันเหมือนได้อยากจะทำให้มันเหมือนก็เป็นตัวปลอมถ้ายิ่งมันไม่มีสมบัติจริงเลยมันยิ่งปลอมมากมันยิ่งโกหกมากมันก็ยิ่งแย่มากไม่เหมือนหรอกนะเพราะมาทำพวกเราอาตมาเคยพูดถึงว่าเมื่อเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างเห็นอาตมาทำหลายอย่างที่มันซับซ้อนอย่ามาเอาอย่างเลยที่จริงก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้เอาอย่างมาเอาอย่างอาตมาภาษาเนี่ยมันสอนนี่มันยากนะมันกลับไปกลับมาเดินตามมาเอาอย่างแต่อย่าตามเอาเออมีสำนวนไทยนะบอกว่าเอาเยี่ยงอย่าเอาอย่างจงเอาเยี่ยงจงเอาเยี่ยงกาแต่อย่าเอาอย่างกาเออมีคำบังเพยไว้ของไทยนะว่าจงเอาเยี่ยงกาแต่อย่าเอาอย่างกาส่วนที่มันลึกซึ้งมันซับซ้อนที่มันไม่ใช่ฐานของเราไม่ใช่ฐานนะของเราอย่าไปเอาอย่างเอาเยี่ยงว่าอะไรที่มันได้อะไรที่เป็นฐานของเราอะไรมันดีด้วยบางอย่างไม่ดีก็ตามอย่าไปเอาอย่างบางอย่างไม่ดีอย่าเอาอย่างหรือบางอย่างดีเกินเราไม่ใช่ฐานะเราก็อย่าไปล้อเลียนหรืออย่าไปทำเป็นว่าแม้เราก็ขนาดนั้นก็ไม่ควรนี่เป็นต้นนะสรุปแล้วก็มันเป็นการพิสูจน์อย่างอาตมาที่พูดอธิบายเล่าอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะนี่คือขยายความไม่เห็นเนี่ยก็เพื่อที่จะชักอะไรที่มันจะพอตามไปพิสูจน์ได้แล้วอาตมาพูดถึงอะไรมันมีอะไรประกอบบ้างเก่าๆแก่ๆนนๆนี่ๆมั่งเราถึงประวัติชีวิตถึงเรียนมาไม่เรียนมาเอาฐานไม่เอาฐานอะไรก็แล้วแต่อย่างงี้อย่างนี้อะไรมาประกอบก็เป็นสิ่งประกอบเป็นพลความเพื่อที่จะ ประวัติอาตมาเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้นะอย่างเค้าบอกว่าอาตมาพ่ายแพ้ทั้งโลกนี้เค้าเขียนประวัติให้อาตมาเหมือนกันถูกแฟนหักอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเค้าก็ว่าไปแล้วถึงนี้มาบวชนะไม่มีความสามารถจะเลี้ยงดูผู้หญิงได้เค้าก็เลยไม่ยอมแต่งงานด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเค้าก็ว่าไปเออช่างคิดเนาะน่าประพันธ์แต่งเก่งซึ่งอาตมาก็นึกไม่ออกมันเป็นยังไงอย่างนั้นนะอาตมายังนึกไม่ออกว่าจะเลี้ยงไม่ได้ขนาดเลี้ยงน้องมายังกับลูกส่งไปเรียน อาตมาก็ยังแปลกใจมันใส่ความเขาไปได้ปะโทนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็ว่ากันไปเขาก็แต่งประวัติให้อาตมาก็ไม่เป็นไรนะคุณก็ไปเอาหลักฐานที่อาตมาเล่าสู่ฟังว่าเป็นประวัติอะไรไปอย่างงี้อย่างนี้ที่เล่าแม้แต่พบวัดบ้างใหม่อะไรบ้างมีอะไรบ้างในประวัติแต่งี้อย่างนี้ก็เป็นองค์ประกอบว่าอาตมาไม่ได้ไปเรียนมาเราอยู่กับวัดกับวาก็ไม่ได้ศรัทธาศาสนาจริงๆแต่มันมีธรรมะมีเป็นของเราและธรรมะอย่างนี้จริงไม่จริงคุณก็ในอาตมาก็เอามาถ่ายทอดแล้วมาทำงานแล้วอาตมามันเหมือนนอนหลับมันเหมือนนอนยังไม่ค่อยตื่นดียังไม่ตื่นมาก็จนกระทั่งอายุ36ปี36ปีก็ยังออกมาอย่างนั้นแน่ตอนแรกๆใหม่ๆก็ยังไม่พอมาบวชนี่อาตมาก็มันก็มีตัวติดอย่างที่ว่ามันก็เหมือนคนเมาๆคนมันยังไม่ตื่นเต็มเราก็ยังไม่อยู่ในสภาพเต็มพอบอกว่าเราก็มองๆเห็นมุมว่าเราไปสอนมันจะต้องสอนนั่นแหละก็พอรู้ตัวแล้วต้องสอนก็ดึงก็ลากออกมามาสอนเราก็มาสังกตาออกมางั้นน่ะคนก็มองเหมือนคนบ้าพอสอนแล้วคนเขาก็มีอุปทานกันเขาก็ไม่เชื่อไม่ถือเพราะงั้นเราก็บอกว่าครับมันสมมุติเต็มสมมุติกันไปเขาก็มาหาว่าเราอยากได้ไอ้รูปจีวรนี่มาเพื่อจีซ้อนแฝงเชิงอะไรต่ออะไรมันก็เข้าใจได้เหมือนกันนะอาตมาเข้าใจนะที่เขาเข้าใจอย่างนั้นมันมีมุมยังไงเข้าใจแล้วก็เอามาตีเราว่านี่ไม่ได้เจตนาอยากบวชหรอกมาบวชนี่เพราะว่าจะเอาได้ชุดมาแล้วก็จะมาหลอกล่อคนนะไปโน่นเดี๋ยวนี้ไม่จะต้องหลอกล่อคนด้วยชุดนะก็มาเป็นนี่แล้วว่าคุณขับออกมาอยู่อย่างนี้แล้วยังไม่รู้จะถูกขับไปนุ่งกางเกงหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็ไปของมันตามทางของมันสาระสัจจะที่อาตมากำลังถ่ายทอดแล้วให้คุณพิสูจน์ยืนยันเนี่ยคุณศรัทธาเดี๋ยววันนี้อาจจะไม่ได้โน้มเน้นถึงเรื่องศรัทธามากนะพรุ่งนี้จะเริ่มต้นศรัทธาเข้าไปยิ่งกว่านี้นะตอนนี้พูดถึงศรัทธา4ต่อไปจะต้องพูดถึงศรัทธา10ศรัทธามันจะต้องมีความบริบูรณ์ของมันว่าความเชื่ออาตมามาแบ่งง่ายๆว่าเป็นความเชื่อแค่เชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นมาแบ่งเป็นแค่3สเต็ป3ระดับง่ายๆก่อนเชื่อถือนี่คุณเองคุณมาทดสอบมาฟังมาสังเกตการมารับดูสิว่ามันจะพอเชื่อถือได้ไหมมาพิสูจน์หลักฐานอะไรก็ได้ตามเจาะลึกเป็นสปายเป็นนักสืบความลับมาคอยทำทีเป็นมาเข้าข่างมาเห็นด้วยมาอย่างงี้อย่างนี้ไก่ชิดถ้าเพื่อจะได้รู้ตื่นลึกหนาบางเข้าไปเยอะๆมาสิมาจากจะใกล้ชิดมากๆนะมาจนกระทั่งทำตัวเสแสร้งมาเลยมาจนกระทั่งบวชบวชเสร็จแล้วก็ตีสนิทเข้ามาเป็นปัจฉาสมณะได้ไปทุกฝีก้าวจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยข่าวห้องน้ำก็จะได้ไปแอบดูมีความลับนี่ติดต่อทางใต้ดินไปตอนเข้าห้องน้ำหรือเปล่าจะได้ดูตอนนั่งตอนนอนตอนยืนตอนเดินตอนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปโน่นมานี่ไปพบกับใครเมื่อไหร่ตามอย่าให้คลาดสายตาเลยก็เราในฐานะเราเป็นปัจฉาสมณะแล้วนี่ตามได้ทุกฝีก้าวเอาเลยให้รู้ละเอียดละออเลยอาตมาว่ายิ่งจะดีนะถ้าอาตมามีอะไรมันก็มีอันนั้นนะมีตถัตตามีตัวเองของตัวเองมันมีอะไรก็แล้วแต่คุณจะเห็นดีเห็นด้วยไม่เห็นดีไม่เห็นด้วยขนาดไหนคุณก็จับเอามีไอ้นู่นไอ้นี่เอาเลยอาตมาพูดอย่างนี้เหมือนท้าทายจริงๆนะอาตมาว่าอาตมาจริงใจแล้วก็พยายามที่จะให้เป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงล่ะมีสมบัติยังไงก็ตามใจว่าคุณจะเชื่อขนาดไหนคุณก็จะต้องมาพิสูจน์เป็นขั้นๆนะพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ลึกซึ้งเชื่อทั้ง10ขั้นเนี่ยจะต้องบริบูรณ์ความเชื่อ ความเชื่อโดยที่เรียกว่ายังไม่มีอะไรเป็นหลักประกอบยังไม่มีเงื่อนไขว่าเชื่อศรัทธาและศรัทธาอะไรศรัทธาไปที่จริงคนเราก็ใช้ปัญญาควบคู่เสมอแหละเรามีปัญญาเท่าไหร่เราก็ใช้ปัญญาของเราเป็นตัววิจารณญาณเป็นตัวตัดสินเป็นตัวเลือกเฟ้นเอาทุกคนมันมีเป็นปกติเป็นธรรมดาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีตัวตัดสินของมันมีตัวเลือกเฟ้นของมันมันจะเชื่อมันจะไว้ใจคนเมื่อไอ้คนนี้จะฆ่ามันหรือไม่ฆ่ามันจะเชื่องด้วยหรือไม่เชื่องด้วยมันก็ตัดสินของมันเองนะสัตว์มันก็มีคนก็มีมากกว่านั้นด้วยซ้ำทุกคนน่ะจะโง่เง่าขนาดไหนเขาก็เชื่อของเขาเองตัดสินของเขาเองเลือกเฟ้นของเขาเองเสร็จแล้วมันจะต้องประกอบไปด้วยศีลอย่างศรัทธาสิบประการจะต้องมีศีลถึงจะบริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ด้วยองค์หนึ่งองค์ที่หนึ่งจะต้องศรัทธาต้องประกอบด้วยศีลประกอบไปด้วยพหุสัจจะพหุสูตรประกอบไปด้วยอะไรมั่งนะเดี๋ยวนี่ก็ว่าต่อไปอีกนิดหน่อยนะศรัทธาดูมันจะพอสูตรทรัพย์แล้วก็มีศรัทธานี่ศรัทธาจะต้องมีศีลจะต้องมีพหุสูตรจะต้องเป็นพระธรรมกถึกต้องเข้าสู่บริษัทจะต้องแก้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทจะต้องทรงวินัยต้องอยู่ป่าเป็นวัดต้องได้โดยไม่ยากไม่ลำบากในฌาน4จะต้องทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้จะต้องบรรลุล้างอาสวะไปหมดนั่นแหละจึงจะเป็นตัวศรัทธาหรือเป็นตัวที่เชื่อมั่นเชื่อเองเชื่อเพราะเรามีทรัพย์นั้นแล้วเชื่อเพราะเรามีสมบัตินั้นแล้วเชื่อเพราะเราได้สิ่งนั้นแล้วคุณได้ความสิ้นอาสวะอะไรสักอย่างนี่โอ้โหมันยอดมหาเพชรอภิมหานิรันดร์เพชรราคาหรือค่าของมันวิเศษเพราะงั้นขณะนี้เราพูดธรรมะนี่นะไอ้สมบัติแค่ที่ว่าจะต้องไปสะสมเพชรพรหมเพชรนินจินดาทรัพย์สริงคารได้ลาภได้ยศอะไรเนี่ยอาตมาไม่ได้อธิบายย้ำมากนะเพราะงั้นคนใหม่ๆก็อาจจะตั้งใจฟังเอาอาตมาเข้าไปหานามมาทำทรัพย์คือสมบัติเป็นนามมาทำเป็นเรื่องที่มันจะเป็นวิบากทรัพย์คือวิบากมากนะเน้นอันนี้มากกว่าอยู่เป็นนามธรรมมากกว่าเพราะงั้นที่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าศรัทธาแล้วมีศีลมีพระหูสูมีเป็นธรรมปกถึกนี่อาจจะเกี่ยวข้องว่าเป็นพระธรรมปกถึกเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาตมาจะได้ขยายทั้ง10ตัวนี่แหละนะค่อยขยายไปว่าศรัทธาที่จะบริบูรณ์โดยองค์นั้นจนกระทั่งบริบูรณ์มาจนกระทั่งถึงต้องมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้นั่นน่ะเป็นตัวคุณจะถึงศรัทธาตัวศรัทธาพละศรัทธาผลศรัทธาที่คนต้องเกิดปัญญาเกิดญาณเห็นความจริงว่าจิตไม่มีกิเลสหรือถอนอาสวะบรรลุอุปโตภาควิมุตติอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยคุณจะเชื่อของคุณโดยตอนนี้ว่าพ้นกาลามสูตร10ข้อเลยไม่ได้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ได้เชื่อเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องไม่เชื่อเรื่องนนเรื่องนี้ไม่ได้เชื่ออะไรเชื่อเพราะมันมีของมันแล้วมันเป็นสมบัติของมันแล้วเราเห็นสมบัติของเรานี่สมบัติมหาสมบัติอภิมหาสมบัติอันนี้นะอันนี้แหละคุณจะได้ยิ่งจะเอาอันนี้ยิ่งจะต้องเอาออกไอ้โลกโลกนี่ออกให้หมดยิ่งจะแค่ทรัพย์สินสริงคารเพชรนินจินดาหมดเนื้อหมดตัวกันวันนี้ถูกอาตมาปอกลอกกันวันนี้ปอกกระปอกซะมันถูกมาโดนแล้วบอกโยมเนี่ยบอกว่าปอกกระปอกเถอะมันทุกมันนานแล้วลอกก็ลอกซะปอกกระปอกซะลอกให้มันเบิดซะลอกให้มันหมดซะเนี่ยจะต้องมาเอาออกสละออกจาคะล้างออกให้ได้จริงๆปลดปล่อยออกจริงแล้วคุณต้องปลดปล่อยเองคุณวางเองไอ้วางจาคะเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยมีคนเสกให้ก็พอได้วางไม่มีคนเสกให้ก็ไม่รู้จะวางไงขนาดบอกให้วางยังรู้แล้วก็ยังไม่วางเลยโยมรู้แล้วก็วางไปเดี๋ยวเอามาใหม่วางแล้วเดี๋ยวเก็บใหม่ไอ้ตอนวางให้เราเห็นไอ้ตอนเก็บไม่บอกเราไอ้ตอนเก็บคืนไม่บอกเราจะเป็นอุกเนาะซ่อนจะเป็นอุกอุกนี่มาเขามาแหมมันอึดอัดขัดใจเหลือเกินมัน มันซ้อนนะซ้อนมากมายนะอาตมาก็ขอย้ำตอนคำว่าทรัพย์นี่สักก่อนนี่ขยายความเพื่อจะเห็นว่าทรัพย์คุณจะมาเอาทรัพย์อะไรเอาละทีนี้ก็เข้าทรัพย์ที่อาตมาได้พยายามวิเคราะห์วิจัยไว้เป็นทรัพย์ในระดับของมนุษย์ว่าระดับปุถุชนระดับอันธพาลต่อมาก็เป็นปุถุชนเจริญขึ้นมาในปุถุชนที่เป็นกัลยาณชนอันธพาลในปุถุชนชั้นเลวเพราะงั้นทรัพย์อย่างอัตภาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าอาตมาให้เงื่อนไขไว้หน่อยเดียวเท่านั้นว่าเป็นสมบัติที่เอาเปรียบหรือทุจริตทุจริตขี้โกงปล้นจี้รุนแรงก็แล้วเถอะขี้โกงหรือว่าเอาเปรียบจัดทุจริตแท้นี่อัตภาต่อมาในระดับทรัพย์ของกัลยาณชนไม่ทุจริตหรอกแต่ก็มีเปรียบได้เปรียบจะจำนนเพราะว่าในสังคมเขาจะมีอัตราการได้การไม่ได้การให้การไม่ให้กันโดยสังคมมันก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเป็นอัตราของสังคมและเราก็ได้เปรียบโดยที่เราไม่ได้อยากได้เปรียบกัลยาณชนก็จะได้โดยไม่ทุจริตแต่มีเปรียบแต่ผู้ที่มีภูมิธรรมสูงขึ้นรู้จักตัวจาคะรู้จักการสละออกรู้จักการไม่เอาทรัพย์ที่จะได้คือทรัพย์ที่ไม่ได้ทรัพย์ที่จะมีคือทรัพย์ที่จะต้องสละออกทรัพย์ที่จะเป็นทรัพย์ของเราคือทรัพย์ที่ไม่เอามาเป็นของเราภาษามันจนตรงนี้ภาษาสูงสุดมันเป็นอย่างนี้เสมอคนฟังดีๆกันแล้วกันอย่านั่งหลับอย่านั่งหลับฟังดีๆไอ้นี่มาเสนอแซมบอกว่าได้ฟังวิทยุได้ยินเขาร้องเพลงผู้อะไรแพ้รักที่ยินเพลงผู้แพ้ไม่อย่ามีผู้แพ้รักเดี๋ยวนี้มีคนไปตั้งชื่อเพลงผู้แพ้มาทำไมว่าเพลงแพ้รักเขาบอกว่านี่แหละตอนที่โพธิรักอกหักเขาบอกว่าอกหักตอนนั้นน่ะจะยินทางวิทยุเองเขาพูดเขาอธิบายเขาเล่าว่าอาตมาตอนแต่งตอนอกหักตอนนั้นอาตมาจำได้อาตมากำลังฟรีหัวใจฟรีฟรีไม่มีอะไรเลยแต่งเพลงผู้แพ้เนี่ยแต่งตอนหัวใจฟรีฟรีตอนนั้นยังอยู่ที่หอพักบุตรบออยู่ที่สังฮีตอนนี้เป็นอะไรของสารวัตรทหารเขาเนี่ยยังอยู่ที่นั่นตอนนั้นอยู่ที่นั่นออกแต่งเพลงนี้ไม่ได้อกหักตอนนั้นไม่มีคู่รักไม่มีความรักไม่มีเรื่องรักเลยฟรีจิตฟรีตอนนั้นน่ะไม่มีอะไรนะตอนได้ยินนี้อยู่ระหว่าง2เดือนนี้อ๋อก็เพิ่งเล่า2เดือนนี้เองอ้าวเอาละถึงไหนแล้วเมื่อกี้ทรัพย์กัลยาณชนนะทรัพย์กัลยาณชนนี่คือเรามีเปรียบเราได้เปรียบมันเป็นบุญของเราด้วยเป็นบุญนี่มันกลับกันนะเราได้มานี่ไม่ใช่บุญที่สูงหรอกเราได้มาแหมมันจะพูดยังไงมันก็บุญสูงมันได้มาเองเขาว่าเป็นทรัพย์ของเราที่มันเป็นของเรามันเป็นของเรามันก็มาหาเราโดยที่เราไม่ต้องค้นคว้าไม่ต้องว่ามากมายอะไรมันก็เป็นบุญได้มามันได้เปรียบมาโดยแต่มันเป็นของเราถ้าเราไม่สละออกอีกโดยเอาที่ได้เนี่ยไปเสพโลกียสุขนั่นแหละก็คือเราผ่านแล้วยังไปถูกโลกมอมเมาเท่าไหร่ไปเสพโลกียสุขมากจะต้องแสวงหาโลกียสุขมาบำเรอมากเท่าไหร่คุณก็ต้องใช้จ่ายคุณก็ต้องเอาทุนรอนที่ได้เนี่ยแม้จะเป็นสมบัติของคุณก็ตามคุณก็ต้องเอาไปใช้นั่นแหละคุณก็ยิ่งผลาญบุญกินบุญเก่าไปพร่องไปพร่องไปพร่องไปพร่องไปหมดเมื่อคุณไม่ไปผลาญคุณไม่ไปเสพโลกียสุขคุณไม่ต้องไปใช้ทุนอันนี้ถ้าคุณไม่สละออกก็เหมือนกันคุณไม่เอาอันนี้ไปต่อบุญต่อบุญคือสละให้ได้ต่อบุญคือเอาไปเป็นประโยชน์คนอื่นอย่าเอามาเป็นเราอย่าเอาไปซื้อมาให้เราเอาไปให้เขาซื้อเอาไปให้เขาใช้เอาไปให้เขาอาศัยโดยจริงใจจริงใจเท่าไหร่สะอาดบริสุทธิ์เท่าไหร่ตรงเท่าไหร่บุญยิ่งสูงบุญยิ่งค่าสูงค่าแพงเท่านั้นฟังดีๆนะในความหมายที่อาตมาพยายามอธิบายภาษาไทยง่าย พราะกัลยาณชนที่มีภูมิธรรมสูงขึ้นไปสู่อริยธรรมอริยคุณจริงๆนี่ก็จะเข้าใจเรื่องจาคะเรื่องให้ยิ่งให้ยิ่งสละยิ่งเอาออกศาสนาไหนก็ศึกก็สอนเรื่องนี้ทั้งนั้นแหละแต่ในระดับของจิตวิญญาณที่จับอาการลิงคานิมิตจับอาการที่มันมีปัญญารู้อาการของจิตว่าจิตโลภเป็นยังไงจิตเอามาไว้แก่ตัวจิตซ้อนเชิงเป็นธรรมัญญุตามีเหตุมีผลซับซ้อนซับซ้อนซื่อตรงไหมให้ให้จริงไหมให้นี่ตรงไหมมีบุมเมอแรงซ้อนอยู่เท่าไหร่มีความโค้งมาหาตัวเท่าไหร่ถ้าโค้งมามากก็ยิ่งไม่ราคาถูกโค้งมันน้อยลงน้อยลงราคาก็ยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นไม่โค้งมาหาตัวเองเลยราคาเต็มไม่เป็นบุมเมอแรงไม่ทำอะไรขว้างออกไปหรือทำออกไปแล้วมันโค้งมาหาเรานี่คือลักษณะบุมเมอแรงนี่ไม่มีเลยไม่มียิ่งไม่มีเท่าไหร่ยิ่งตรงตรงเท่าไหร่นั่นแหละคือราคาแพงเท่านั้นเท่านั้นตรงที่สุดไม่โค้งมาหาเราเลยราคาสูงสุดคนตรงตรงจริงและต้องมีปัญญาชำแรกรู้ความตรงอันนี้ไม่ใช่ปัญญาง่ายๆนะปัญญาพวกนี้ต้องปัญญาต้องรู้ตัวเองจริงๆนะว่าความซื่อตรงที่จะไม่มีอะไรซ่อนแฝงไม่มีอะไรโค้งคดไม่มีซับซ้อนชัดสะอาดเต็มที่นี่ลักษณะพวกนี้เป็นตัวกำหนดปัญญาว่าปัญญาเราต้องมีความรู้มีตัวธาตุรู้ตัวนี้ที่ลึกซึ้งชำแรกอ่านนามธรรมของเราจริงๆเพราะก็ต้องฝึกจริงๆตลอดเวลาทุกกรรมกิริยาเนี่ยจะต้องตอนนี้เราเนี่ยมีความโกงเท่าไหร่มีความไม่ซื่ออยู่เท่าไหร่มีความซ่อนซ้อนอยู่เท่าไหร่ที่จะเอาหรือจะให้เพราะงั้นเราจะต้องเป็นผู้สร้างผู้มีกรรมการงานการสร้างการสรรศาสนาพุทธเจ้าจึงเป็นนักสร้างก็ตรงกับศาสนาคริสต์นั่นแหละเป็นผู้สร้างเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรเป็นบุตรพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเป็นฉายาพระเจ้าตรงกันแต่ของเขามีอัตภาพของเขาวางที่สุดไม่ได้เป็นผู้ที่เก่งดีที่สุดเสียสละมากสูงสุดให้ซื่อให้ตรงที่สุดแต่มันไม่มีวางอัตตามันไม่มีปรินิพพานมันไม่มีจบมันไม่มีศูนย์มันนิรันดร์มันมีนิรันดร์แต่พระพุทธเจ้ามีจะนิรันดร์ก็ได้จะศูนย์ก็ได้มันสมบูรณ์หมดเลยเพราะอยากจะเป็นโพธิสัตว์อยู่อย่างเหมือนพระอวโลกิเตศวรยังไม่อธิษฐานยังไม่ปรารถนาจะเลิกฉันจะต้องเกิดมาช่วยคนจะต้องส่งคนไปนิพพานให้หมดเป็นคนสุดท้ายฉันจึงจะปรินิพพานเป็นคนสุดท้ายแล้วโลกมันจะไปหมดคนนะโลกนี้ไม่มีโลกหน้าก็มีโลกไหนก็มีอีกอยู่ยังท่านยังไม่ยอมปลดปล่อยท่านอาตมาไม่เอานิรันดร์อย่างท่านนานเท่านานท่านก็ว่าไปอาตมาก็เอาเท่าที่อาตมาพอถึงขั้นที่จะปรินิพพานปรินิพพานแล้วยังไม่ปรินิพพานยังจะทำอยู่ยังจะทำก็ทำไม่ตั้งจิตอย่างพระอวโลกิเตศวรเพราะฉะนั้นนิรันดร์ก็มีของศาสนาพุทธคือมันยังไม่สูญสิ้นเลยมันก็นิรันดร์อยู่นั่นแหละแล้วมันอยู่ที่เราจิตเราเองเราปรารถนาจะต่อและมีสิทธิ์ด้วยมีสิทธิ์จบมีสิทธิ์เกิดมีสิทธิ์ตายจึงเรียกว่าผู้อยู่เหนือทุกอย่างเหนือการเกิดการตายจะศูนย์จะปรินิพพานศูนย์ตายสนิทไม่เกิดอีกเกิดจริงๆทำได้แต่ฉันจะไม่ทำทำไมฉันจะทำอย่างนี้อีกมันก็เป็นทุกข์แต่รู้ว่าทุกข์นี้ทุกข์น้อยลงทุกทีแหละนะทุกข์น้อยลงทุกทีนะมากกว่าที่เราจะได้รู้กว่าที่เราจะได้เป็นจะได้มีอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยอาตมามีของตัวเองมาพูดนี่ไม่อ่านจากตำราไหนมาเราไม่ได้อ่านจากตำราไหนมานี่เราเป็นสมบัติเราจะได้สมบัติที่ซับซ้อนจนกระทั่งเรารู้ว่าตัวจาคะตัวเอาออกกัลยาณชนจะค่อยๆรู้ขึ้นไปสู่อริยชนขึ้นไปจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่มีบุญได้เองคุณก็สำนึกเองทำให้มันต่อผู้ทำต่อบุญได้โดยชัดมากก็เป็นอริยะมากชัดน้อยก็เป็นอริยะน้อยและมีแรงนอกจากรู้แล้วก็ต้องมีแรงที่จะสละหรือที่จะกล้าที่จะจาคะกล้าที่จะสลัดออกกล้าที่จะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวกูของกูไม่มีอัตตาอัตตนิยาไม่มีตั้งแต่วัตถุจนกระทั่งถึงนามธรรมอาตมาเคยบอกว่าสมบัติหรือว่าทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีทรัพย์อะไรที่เยี่ยมเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีพระเจ้าท่านได้ทรัพย์สมบัติที่สูงสุดก็คือพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นทรัพย์ที่ พิเศษสุดนะพระสัมมาสัมโพธิญาณคือความรู้ยิ่งกว่าศรัทธายิ่งกว่าศีลยิ่งกว่าหิริโอตตัปปะพหุสูตรหรือว่าสุตตะที่ได้จาคะแล้วยิ่งกว่ายอดเยี่ยมปัญญายอดปัญญาอันยิ่งรวมอยู่ในนี้หมดนี่แหละเป็นสัพท์เป็นนามธรรมสัมมาสัมโพธิญาณได้สั่งสมมาจนยิ่งกว่าลึกซึ้งมากเชื่อยิ่งกว่าเชื่อเชื่อมั่นยิ่งกว่าเชื่อมั่นไม่มีเปลี่ยนแปลงและเชื่อที่มีพระปัญญาเข้ามาประกำกับอย่างเยี่ยมยอดศีลยิ่งกว่าศีลบริสุทธิ์ยิ่งกว่าบริสุทธิ์ฮิริโอตปะรู้จักบาปอย่างละเอียดละออไม่มีบาปไม่ทำบาปละเอียดสุดมีแต่บุญกับบุญกับบุญอย่าว่าแต่เกรงกลัวเลยไม่ทำแล้วจาคะบริบูรณ์เพราะมีความรู้มีสุตตะองค์ประกอบที่มากมากายกองมีเงื่อนไขมหาศาลมากจนเถียงไม่ได้เลยจนจำนนทุกอย่างเงื่อนไขต่างๆนี้เกิดจากท่านนี่มีประสบการณ์เองทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกคุณอาจจะมีเงื่อนไขจากฟังมาบ้างเชื่อประตามบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ประสบการณ์ของตัวเองบ้างประกอบกันไปก็เป็นองค์ประกอบที่มากมีข้อมูลมากเหมือนคอมพิวเตอร์มีข้อมูลมากนั่นแหละก็ได้สุตตะนั่นคือข้อมูลมากๆมีความรู้มากๆมีสิ่งที่ได้รู้ได้มีเหตุมีผลอะไรมากๆพร้อมพรักมากๆจนคุณพอหรือว่ายอมที่จะจากขะได้จาคะเมื่อไหร่ก็เป็นยอดสมบัติได้จาคะเมื่อไหร่ก็เป็นยอดสมบัติได้จาคะเมื่อไหร่ก็เป็นยอดสมบัติแล้วก็ปัญญาก็เห็นความสละออกของเราสละจริงสละจริงตอนนี่ก็สละหวงหวงสละแฝงแฝงสละแล้วก็ต้องการคืนตอบแทนอยู่นั่นน่ะจนกระทั่งสละไม่ตอบแทนสละไม่เอาอะไรคืนสละไม่ตอบแทนญาณจะเห็นความจริงของเราว่าสละไม่ตอบแทนไม่เอาคืนเนี่ยแล้วมันสละแล้วมันยิ่งสละมันยิ่งเป็นมหาสมบัติมันยิ่งเป็นตัวสมบัติที่วิเศษยอดของมนุษย์ศาสนาไหนก็สอนให้สละศาสนาไหนก็สอนให้ทานแต่ทานที่จะลึกซึ้งทานที่จะเข้าใจลึกไปจนกระทั่งถึงนามธรรมพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่ามีสัมพัสสัมมาสัมโพธิญาณเป็นยอดสมบัติมหาสมบัติมันยอดหวงแหนมันยอดไม่อยากจะทิ้งนะพูดก็พูดเถอะอาตมามีความรู้มีโพธินะมีโพธินะยังไม่ได้ไปมากมายเท่าไหร่หรอกสัพพะเนี่ยแปลว่าทั้งปวงทั้งนะสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณหรือสัมมาสัมโพธิเป็นโพธิที่สั่งสมมากขึ้นที่ถูกต้องสัมมาสัมโพธิที่สงบสัมมาเนี่ยแปลว่าสงบด้วยแปลว่าที่ถูกต้องสัมมาเนี่ยด้วยสัมมาสัมโพธิมีโพธิคุณมีโพธิธรรมมีโพธิคุณโพธิธรรมอันนี้อาตมาก็สั่งสมเรื่อยๆได้เท่าที่อาตมามีเนี่ยนะอาตมายังรักนี่อยู่ที่จริงอาตมาจะตั้งนามปากกาของอาตมาว่าโพธิรักไม่มีสบอนะตอนแรกนะอาตมายังรักกันนี่อยู่นะและยังจะรักไปอีกนานอาตมาก็มีปัญญารู้ว่าไอ้ตัวรักตัวนั้นน่าเกลียดกว่าตัวรักที่มีสบอโดยธรรมใช่ไหมโดยภาษาธรรมะเนี่ยรักตัวสบอเนี่ยมันเป็นลักษณะหน่ายคลายกว่ารักเป็นลักษณะที่มีกิเลสน้อยกว่ารักรอกอกไก่อาตมาเลยเติมสบอเข้าที่จริงตอนแรกนึกแต่แค่ว่าเออเราชื่อรักมันมีสบอเราก็เอาโพธิรักนี่แล้วก็แล้วกันแต่เสร็จแล้วโพธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสนาที่จริงมันขึ้นมาเองอ่ะทำไมถึงต้องเอาโพธิก็หมายลูกคำเยอะแยะพุทธิรักก็ยังได้เลยยังไม่เอาพุทธเลยเอาโพอะไรก็ได้นะแต่ไม่เอาตัวนี้มาอาตมามีสิ่งนี้เท่านี้โพธิสัมมาสัมโพธิถ้าจะเรียกแต่มันไม่ได้ดัดจริตไปเหมือนพระพุทธเจ้าหรอกนะอาตมาก็ต้องรักอันนี้เป็นค่าอาตมาจะทิ้งแล้วก็จะปรินิพพานไหมมันเป็นค่าที่มันคุณมีทองเท่าหนวดกุ้งก็รักเท่าทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหว แล้วเรามีทองเท่าหัวล่ะโอ้ยมันเป็นกินนอนหรอกไม่ใช่นอนสะดุ้งจนเดินไหวมันเป็นนั่นกินนอนหรอกใครจะมาแย่งเอาตายเขาว่าแล้วมันมาแย่งทองทั้งหงฉันได้เนี่ยบางคนนี่มันเป็นรักสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นทองทั้งหัวเลยเช่นผัวเป็นต้นมันรักผัวยิ่งกว่าทองทั้งหัว นั่นเป็นคำบังเพลย์ก็อธิบายต่อไปซะบางคนนี่มันเป็นรักสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นทองทั้งหัวเลยเช่นผัวเป็นต้นมันรักผัวยิ่งกว่าทองเท่าหัวนั่นเป็นคำบังเพลยก็อธิบายต่อไปซะถ้าคุณมีทองแค่หนวดกุ้งคุณก็ยังรักหวงไม่อยากให้ใครไม่อยากสละออกขนาดนั้นมีทองเท่าหัวก็ยิ่งไม่อยากสละใหญ่และสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่กว่าทองเท่าหัวอีกมันยิ่งใหญ่ค่ามันแพงกว่าคุณไม่อยากทิ้งง่ายๆเราไม่อยากพลาดง่ายๆเพราะมาเป็นโพธิสัตว์นี่ก็ต้องหัดสละอาตมาบอกแล้วพุทธเจ้าจะสละสัมมาสัมโพธิญาณนี่นะมันก็ต้องทิ้งนะเพราะฉะนั้นเวลาชั้นสูงแล้วเป็นพระเป็นพระเวสสันดรเราดูแล้วเหมือนโลกคิดโลกโอ้พระเวสสันดรนี่ทำไมไปรักพระโพธิญาณมากกว่านั้นดูสินี่เอาลูกเอาเมียเป็นแรกใจดำโอ้ดูสินี่คุณก็ต้องหวงแค่ลูกแค่เมียแต่พระโพธิญาณที่พระเวสสันดรที่จะเห็นค่าของมันว่าโถ่เอ้ยพูดจริงๆแล้วลูกเมียอะไรกับพวกคุณยังไม่มีโพธิญาณไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์อะไรก็ยังทิ้งมาเลยโลกเขายังตราหน้าบอกคุณในเมืองนี้มันทิ้งลูกทิ้งเมียมันไม่มีคุณค่าไม่มีคุณงามความดีต้องกำชับกันก่อนนะว่าไปถึงในทิ้งลูกทิ้งเมียไม่ได้นะแหมธรรมะนี่มันวนจริงๆนะคุณจะต้องดูความสมเหมาะสมควรคุณจะทิ้งลูกทิ้งเมียได้เมื่อวานนี่ก็มีคนมาถามโอ้แล้วก็เขาทิ้งลูกทิ้งเมียมาอย่างนั้นมันไม่บาปเลยถามที่นี่ยังไงใครถามอ๋อนี่เองถามนี่ อาจารย์คนนี้เองถามนะถ้าสมเหมาะสมควรว่าเขาอยู่ได้นะลูกเมียนี่เขาพอเลี้ยงตนในเขาก็กระเสือกกระสนหน่อยพอสมควรไม่ใช่ตูทุเรศทุรังการแม้ถ้าไม่มีเรามันก็ลำบากนะเราต้องช่วยเพราะเราก็ไปผู้ไปสั่งไปผูกพันเขาเองไปก่อเองไปเวรเป็นภัยของตัวเองทำเองไปอย่างนั้นเองไปมีเมียแล้วก็ไปมีลูกเองต้องรับผิดชอบถ้าเขามันแหมถ้าไม่มีเราก็มันไม่ดีหรอกต้องรู้ดูแลเลี้ยงดูเขาพอข้ามฝั่งข้ามฝากอะไรพอเป็นพอไปแต่ถ้าเขาไม่หรอกอาตมายกตัวอย่างพระเจ้าโถพระเจ้าจะออกไปบวชยังไงลูกก็ไม่ตายเมียก็ไม่ตายก็มีกินมีอยู่ทั้งนั้นเจ็บอกเจ็บใจโหยหาว่าเมื่อเรื่องกิเลสของตัวเองจะร้องไห้น้ำตาเป็นเลือดก็ช่างเถอะมีกินมีอยู่ขนาดนั้นน่ะใครก็เลี้ยงได้สิ่งแวดล้อมพระพุทธเจ้านี้เป็นต้นหรือแม้ไม่ถึงพระพุทธเจ้าเราก็ดูแล้วครอบครัวของเราลูกเมียก็อยู่มีอาศัยอยู่ได้มีอยู่มีกินมีพอเป็นพอไปมีงานมีการมีสมบัติพัฒนามีอะไรพอเป็นไปก็พอแล้วเราจะออกมาก็ออกมาได้นะไม่บาปหรอกนะแต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่ก็ต้องอยู่นะหรือจะอยู่แต่ปฏิบัติให้ซ้อนเชิงก็ได้เอาอยู่นี่แหละแต่ก็หัดวางทั้งในวางจริงๆนะเนี่ยลูกเมียก็ตามวางแล้วก็ทำหน้าที่ของพ่อของสามีของพัญญาอะไรก็แล้วแต่ทำให้ดีแล้วซ่อนเชิงข้างในให้ดีไม่ใช่ไปต้องมาบีบคั้นมันจะต้องมาบวชจะต้องมาบวชนะถึงที่ที่สุดมันทนไม่ได้มันถึงขีดถึงขั้นจะต้องออกจริงๆอะไรก็มาอยู่นะก็ต้องคือมีคำบังเพยกันบอกว่าคนเราในหนึ่งฝนจะตกขี้จะแตกพระจะสึกคนจะออกลูกมีหลายอย่างเนาะฝนจะตกขี้จะแตกพระจะสึกคนจะออกลูกคนจะบวชก็เหมือนกันนะคนที่มันจะบวชถึงขีดถึงขั้นนะยากห้ามยากกั้นยากนะถึงขีดจริงจริงกั้นยากในสมัยโบราณในสมัยพระพุทธเจ้านี่แหละผู้ที่จะไปบวชกับพระพุทธเจ้านั่นนะประท้วงพ่อแม่ไม่กินไม่อยู่ไม่อะไรเอาแต่นอนร้องไห้เอาแต่อยู่ไม่กินไม่อะไรจะทรมานตัวเองให้ตายในสมัยพระเจ้ามีพระเจ้ามีดอกมีหลักฐานนะจะออกมาบวชเ พ่อแม่ก็ไม่ยอมแล้วจนกระทั่งต่อสู้ทบทวงกันจนพ่อแม่ต้องยอมบอกเออไปเองไม่ไปเองตายไงอะไรเนี่ยไปบวชยอมให้ไปบวชเลยในพระไตรปิฎกมีหลักฐานมีประวัติศาสตร์ตำนานมีทั้งนั้นนะมันถึงกี่ถึงขั้นมันก็ต้องมาเพราะว่าไม่ต้องไปอยากมาบวชทำเป็นไฟแรงแล้วนะทนให้มันได้อยู่ให้มันได้ทำให้มันสุดที่แล้วมันถึงขั้นบอกว่าขี้จะแตกแล้วจะต้องไปส้วมแล้วก็ถึงขั้นนั้นแหละค่อยมายังไม่ถึงขั้นนั้นเลยอย่ามาไม่ได้หมายความว่าเราจะมาล่าบริวารจะต้องมาเอานักบวชมาอะไรทุกวันนี้เนี่ยจะมาพยายามที่สุดนี่ตอนนี้ก็ขอให้โหวตก็ชะลอนะไม่โหวตดูที่มันจะอยู่ได้แค่ไหนไม่โหวตมันจะสึกไปก็สึกไปแค่เป็นปากก็สึกก็สึกไปเถอะแค่เป็นนาคเป็นกลักอยากสึกก็สึกไปเถอะแค่เป็นกลักอยากสึกไปก่อนไม่บวชให้ง่ายๆไม่ค่อยคราวนี้บอกมันมีขนาดนี้ก็พอไปนะหรือจะสึกบวชแล้วอยากจะสึกก็สึกก็ไม่ว่าอะไรนะบวชแล้วก็อยากสึกก็สึกที่ไม่ว่ามีปัญหาแล้วเขามีบทฝึกหัดมีแบบฝึกหัดให้คุณนี่เราจะทนอยู่ได้ไหมในเพศนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมาถึงขั้นนี้แล้วขนาดนี้แล้วอาตมาไม่มีปัญหาหรอกขนาดนี้ก็บางทีก็หนักอกหนักใจเหมือนกันบางคนบางรูปมันพูดซะให้รู้ซะบ้างเอาคักๆซะสอยเก่งหน่อยโยมนี่เขาเรียกว่าสอยคือทางนี้เล่นบทบาทอยู่ทางนี้เวลาหมอลำเขาลำเนี่ยทางข้างล่างก็แม้ฟังไอ้นี่มันเข้าเรื่องเข้าราวก็แต่งเป็นบทเป็นกลอนสอยตามสอดมีลูกสอดลูกสร้อยเสริมก็ไปให้ด้วยเขาเรียกว่าสอยอาตมาก็พยายามจะเน้นทรัพย์วันนี้ก็ตั้งใจจะเน้นเรื่องของทรัพย์ให้มันลึกให้มันซึ้งให้มันชัดขึ้นไปนะเพราะงั้นทรัพย์กัลยาณชนก็จะมีภูมิธรรมขึ้นไปจริงๆแล้วเมื่อมาเป็นกัลยาณชนมีปัญญาญาณจริงๆแล้วก็จะรู้จักทรัพย์ว่าอะไรเป็นทรัพย์ที่วิเศษอะไรเป็นทรัพย์ที่เยี่ยมยอดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งสละยิ่งเป็นทรัพย์ยิ่งสละยิ่งเป็นทรัพย์ยิ่งจาคะยิ่งเป็นทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่สละเราเชื่ออย่างนี้ศรัทธาเราก็หาวิธีกำราบตัวเองปฏิบัติตัวเองคือมีศีลตั้งตนเพื่อสำรอกเพื่อละโลภละขี้เหนียวละความโลภความโกรธด้วยนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละละโลภละความเห็นแก่ตัวละความยังเอาเป็นของตัวของตนปฏิบัตินี่ทีนี้ถ้าคุณปฏิบัติก็จะเกิดญาณลึกขึ้นเรื่อยๆจึงจะเกิดหิริญาณความรู้ของตนเองที่จะเกิดละอายเราตั้งใจจะสละแล้วก็ไม่สละตามจริงนะยังบุมแรงยังโค้งยังงอมให้ตัวเองยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่ตรงยังไม่ซื่อจะสละได้ขนาดนี้ก็ยังไม่หมดเลยทั้งที่เหลือขยักไว้แล้วนะยังไม่ออกเลยคุณก็จะรู้มีหิริคุณก็ให้มันสอดคล้องกับจาคะเข้าไปเรื่อยๆนะหาความรู้มีสุตตะจนคุณมีความเห็นมีญาณมีอะไรเลือกขึ้นหิริก็กระเถิบไปเป็นโอตตัปปะตัวแล้วเราจะละเราจะเลิกเราจะสลัดออกเราจะตัดออกไม่เป็นสมบัติของเราไม่เอาอาการไม่เอาอารมณ์ไม่เอาความคิดไม่เอาความรู้สึกอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้ไม่เอาแล้วก็จะต้องให้เป็นจริงๆแล้วว่าไม่เอาความรู้สึกที่ยังหวงยังแหนยังจะเป็นของเรายังจะเอาเป็นเรายังจะสะสมกอบโกยเอาออกเอาออกโอตตัปปะก็คือตัวกลัวต่อบาปจะต้องเอาบุญบุญก็คือการชำระการเอาออกกิเลสโลภนั่นแหละเป็นตัวหลักก็สะล้างมันล้างออกมันวางออกจริงๆเพราะคุณทำได้เมื่อไหร่ก็เป็นจาคะจาคะตั้งแต่จาคะอย่างย้อนแยงจาคะอย่างทำบุญข้าวสักพีหนึ่งขอถูกลอตเตอรี่สองทีรางวัลที่หนึ่งนะนี่คือจิตที่โลภขนาดหนักแล้วอย่างนี้เป็นต้นจริงๆก็อยากได้จริงๆด้วยนี่แย่เอาละไม่อยากได้แต่ก็ยังอยากได้อยู่บ้างได้ก็ดีถูกลอตเตอรี่ไม่อยากได้แล้วถูกก็ดีทั้งที่ได้มาแบบไม่เข้าท่าไม่ต้องคนนี้ไม่ต้องเล่นลอตเตอรี่ไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่หรอกถ้ามันจะมีสิ่งที่ตอบแทนมามันก็เป็นเรื่องของงานเพราะทำงานเนี่ยทำงานน้อยแต่ก็ได้มามากก็เป็นบุญของเราอาตมานี่เป็นคนที่ทำมากได้น้อยค่าตัวถูกจริงๆตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์มาทำงานนี่ทำงานเหมือนกันแม่ไอ้เพื่อนนี่มันทำงานเหมือนกันมันเหยาะแย่ได้สบายทำไมมันได้แพงกว่าเราแล้วเราได้ถูกแต่ก่อนก็นึกริษยาเขาแต่ที่แท้ มุมซ้อนมุมกลับเราได้ทำงานมากแต่เราได้น้อยนั่นแหละเรากำไรเข้าใจไหมชัดไหมแต่ก่อนนี้ไม่ชัดหรอกแต่ก่อนนี้ยังโธ่เราทำแทบตายทำไมว่าเราได้น้อยแต่ไม่ได้มันทำนิดเดียวแล้วมันทำฉับฉวยแล้วมันยังได้ราคาแพงค่าตัวมันสูงขึ้นเวทีเป็นโฆษกอาตมาก็เป็นโฆษกเหนื่อยนะไอ้นี่มาหน่อยเดียวเอาไป 25,000 อะไรเงี้ยโอ้เราทำแทบตายได้80เราก็นึกว่าเรานี่แหมราคาถูกตามที่มองในโลกเราต่ำต้อยเนี่ยค่าตัวมันเป็นโฆษกก็80แต่ในค่าตัวเขาเลย 20,000 เงินในชั้นสูงเจ้านั่นล่ะซวยเจ้า 20,000 นั่นน่ะซวยเฮ้ยมันกลับกันหมดเลยคนเราเนี่ยมันกลับแต่ก่อนไม่นึกอย่างนั้นแต่ก่อนคิดอย่างหลายคนคิดนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วเพราะงั้นต้องบอกว่าเราทำมากแล้วได้น้อยนั่นแหละกำไรเราทำน้อยได้มากเลยจะขาดทุนดีไม่ดีไปได้เปรียบไปเอาเปรียบอะไรมาเป็นบาปเป็นหนี้อีกมีพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเป็นหนี้เป็นอะไรอะไรต่างๆนานาไว้ชัดเหมือนกันแล้วค่อยว่ากันถึงตอนนั้นขยายความนะแล้วสรุปแล้วก็เมื่อเรารู้ชัดมันก็จะเข้าหลักนี่หมดแหละศรัทธาศีลหิริโอตปะจาคะปัญญาก็คือรู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องอย่างชัดเจนแล้วรู้ที่เรารู้ของเรารู้ปรมัตถ์รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานนี่แหละเป็นตัวรู้ที่รู้สูงสุดไอ้รู้ข้างนอกก็ประกอบจะรู้วัตถุรูปจะสิงคานเงินทองกิริยากรรมอะไรต่างๆนานาข้างนอกก็ไปประกอบอารมณ์ไปประกอบความรู้สึกเวทนาในใจรู้จักเวทนาชัดเจนโดยจนกระทั่งถึงขั้นเวทนาในระดับเนกขัมมะการเอาออกสละออกเนกขัมมสิตตะจนกระทั่งถึงอุเบกขาอาการของอุเบกขาโสมนัสโทมนัสอาการของดีใจเสียใจอาการชอบอาการชังอิทธารมณ์อนิธารมณ์รู้จนกระทั่งไม่มีชอบไม่มีชังไม่มีอิทธารมณ์ไม่มีอนิธารมณ์อุเบกขาวางกลางแต่เข้าใจนะเห็นอาการนิ่งกับการเฉยอาการไม่เอียงเอ็นไม่ตรงไปข้างหนึ่งข้างหนึ่งไม่มีกาไม่มีอัตตาไม่มีอะไรกลางนี่มัชฌิมาตัวสูงสุดอุเบกขามัชฌิมาตัวสูงสุดกลางแล้วไม่กระดิกแล้วตัวนี้จะถล่มมายังไงยังไงก็ไม่กระดิกแน่แน่นแน่วแน่กลางแต่มีญาณปัญญานี่รู้ตามโลกสมมติสัจจะเขาว่าอย่างนี้ผู้นั้นได้ผู้นี้เสียผู้นั้นดีผู้นี้ชั่วเราเข้าใจหมดเราเป็นส่วนดีหมดอยู่ในภาคของดีส่วนของดีแม้ดีที่เราเป็นเรามีก็ยังไม่เป็นเราเฉยๆศูนย์ศูนย์กลางๆศูนย์นี่กลางสุดศูนย์นิวตรอนไม่กระดิกไม่บวกไม่ลบแต่เรามีบวกเรามีดีเรามีได้เรามีมากด้วยแต่ก็วางได้ว่าไม่เป็นเราไอ้ตัววางตัวศูนย์สุดนี่แหละนิยานปัญญาจะต้องเห็นความจริงถึงลึกซึ้งถึงปานนั้นถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอนุสัยอาสวะจริงๆนี่ขยายความซ้อนนะซ้อนจากตั้งหลักว่าทรัพย์แล้วก็ไล่ศรัทธาไล่ศีลไล่หิริโอตปะสุตตะความรู้ที่เสริมจนจาคะจนเป็นปัญญานี่เป็นสมบัติมหาสมบัติเพราะกัลยาณชนที่จะตายขึ้นไปสู่อริยชนนี่ก็จะต้องมีภูมิรู้ศาสนาแต่ละศาสนาเขาก็สอนไปสู่อริยะแต่อริยะที่ชัดเจนอริยะที่เด่นจนกระทั่งถึงปรินิพพานเนี่ยศาสนาพระพุทธเจ้ามีปรินิพพานหรือมีนิพพานที่ไม่เหลือตัวเหลือตนเพราะเขาสอนให้ดีให้มีอัตตาให้เป็นคนเสียสละศาสนามากศาสนามากศาสนาไหนๆก็สอนเหมือนกันหมดเพราะศาสนาไหนที่ยิ่งรู้การวางไม่มามีอัตตาจะเป็นโมหานภาษาของใครเป็นเขาเรียกว่าพระวจนะพระวจนะเป็นคำสอนของศาสดาแต่ละศาสดาลึกซึ้งขนาดไหนก็เท่ากับศาสนาที่มีพระศาสดาที่ลึกซึ้งเท่านั้นมันไม่แปลกอะไรนะเพราะเมื่อเราชัดอย่างนี้เชื่อมั่นถึงว่านามธรรมนี่เป็นทรัพย์เรามีทรัพย์ที่เป็นนามธรรมแล้ววัตถุธรรมเรื่องเล็กเรื่องเล็กวัตถุธรรม จะไม่กลัวตายจะพูดด้วยเหมือนกันว่ากำลังสี่ทำให้ไม่กลัวทุกอย่างไม่กลัวห้าประการก็จะพูดแต่ว่าคงปลุกเสกนี้อาจจะไม่ถึงต้องไปต่อพุทธาภิเษกก็ได้แต่ยังไงก็ต้องขยายอาตมาจะต้องขยายงานปลุกเสกพุทธาภิเษกนี้จะขยายทรัพย์อริยทรัพย์แท้หรือทรัพย์แท้ของมนุษย์นี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพราะอาจจะพูดซ้ำซ้อนอาจจะพูดวนอะไรก็ต้องตั้งใจฟังดีๆอาตมาพยายามช้อนชัยมันวนก็ตามช้อนชัยไปในมุมในเหลี่ยมที่มันลึกซึ้งถ้าคุณฟังดีๆจะรู้ว่ามันลึกไปยังไงมันขยายกันยังไงมันมักมีปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพัทธ์ยังไงกันมันชำแรกแทรกซ้อนยังไงยังไงก็จะต้องฟังดีๆนะมันถึงจะเข้าใจเอาแล้วก็สรุปซับอย่างสามระดับง่ายๆแล้วก็เป็นทรัพย์ที่มีค่าก็คือทรัพย์ที่ไม่มีอะไรทรัพย์ที่เราจะต้องสละออกไม่เป็นเราเป็นของเรานี่สรุปยอดนะคำยอดเพราะภาษาคำนี้มันยอดพูดกันเล่นๆไม่มีระดับมันไม่ได้ว่าเราจะต้องมามีศีลตั้งแต่ศีล5ศีล8สละไปศีล10ศีลนู่นศีลนี่อะไรต่ออะไรที่จะกระจัดแม้แต่ศีลแต่ละข้อศีล5ก็มีความเป็นอธิศีลคือศีลที่ยิ่งขึ้นสูงขึ้นเคร่งครัดขึ้นเราวัดได้จริงๆนะด้วยความจริงว่าศีลเนี่ยมาตรการอย่างนี้ความหมายของศีลว่าอย่างนี้เนี่ยเราเป็นตามศีลนี้จริงๆเลยแล้วมันจะสูงขึ้นศีลจะสูงขึ้นก็เพราะมีหิริโอตตัปปะเราทำตรงเนี่ยเราศีลเราตั้งแล้วเราละอายจริงๆว่าเราจะละอันนี้จะเว้นขาดจากอันนี้จะเลิกอันนี้นะศีลก็ให้เว้นขาดให้ละให้ตัดออกทั้งนั้นแหละให้สละทั้งนั้นทำได้จริงๆคุณจนกระทั่งถึงกลัวถึงโอตตัปปะจนกระทั่งมีเหตุผลแวดล้อมมีสุตตะมันเข้ามามีหลักฐานอะไรใดทั้งประสบการณ์ทั้งความหมายความรู้ที่เรียนที่ฟังได้มาทุกด้านของหุสูตรหรือสุตตะเนี่ยได้มาทุกด้านเป็นความรู้เสริมมาจนมันมีอำนาจมีแรงที่จะเกิดจากที่เป็นอดตปัดจนกระทั่งกลัวแล้วก็ละเป็นจาคะเป็นจาคะปัญญาเห็นจาคะที่แท้สมบูรณ์ขึ้นมาที่จริงนั่นแหละเป็นสมบัติประจำวันนะประจำชีวิตประจำลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกประจำวันในวันหนึ่งทำผลเดียวไม่ได้หรอกน้อยไปทุกลมหายใจเข้าออกต้องปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะต้องรู้ตัวต้องปฏิบัติให้ได้เป็นสะสมทรัพย์พูดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมันละเอียดแล้วมันมากแล้วโอ้โหจะทำไหวหรอไม่ไหวหรอกก็ทำไปเท่าที่เรามีอินทรีย์พระรู้ตัวมีสติรู้ตัวแล้วก็มีแรงที่จะละได้บางอย่างรู้แสนรู้อยู่ว่านี่ควรละควรละให้หมดนั่นแหละทุกอย่างเนี่ยนี่คนหมดทุกคนนั่นแหละแต่จะไปทำได้ทันทีที่ไหนใช่ไหมก็ทำตามฐานะของเราทำไม่ได้ตามที่เราตั้งไว้ศีลนี่คือตัวกำหนดให้ตัวเองหลักเกณฑ์ตัวเองเอาขนาดนี้ก่อนจะละจะทิ้งจะวางจะปล่อยจะละเลิกจะชำระออกเท่านี้ได้แล้วเพิ่มขึ้นอย่าไปติดตังเป็นติดแป้นเป็นติดเจ้าติดสารอยู่ชั้นเดิมชั้นเก่าไม่ได้ที่เวลาสีไม่เลื่อนยังแหมไม่ชอบใจเลื่อนสีบ้างสิมันสีสูงขึ้นเรื่อยๆต้องเติมขั้นมาท่านไม่ควรท่านไม่ส่งเสริมการหยุดอยู่การอยู่ที่เก่าท่านส่งเสริมการเจริญขึ้นอยู่อย่างยิ่งนะเพราะการตรงการนิ่งนั้นน่ะตรงนิ่งแต่ไม่หยุดเจริญขึ้นยิ่งตรงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีไม่ใช่ตรงนี่เขาเรียกตรงเป๋นี่เขาเรียกตรงเป๋งนะต้องตรงเป๋งไม่ใช่ตรงเป๋นะเอาละอาตมาได้รับการท้วงว่าไม่ใช่ท้วงหรอกว่าควรจะจบก่อน6โมงเพราะว่าพวกเราก็มีกิจมีสำนักท่านไปบิณฑบาตมันจะสายหน่อยที่จริงว่าจะหยุด10เอาไปเอามาก็เลย10จนได้นะว่าจะหยุดตึก10มันจะถ้าเผื่อว่ามันไม่มีอะไรสรุปลงที่9ระหว่าง9ระหว่าง10เนี่ยจะหยุดเพราะงั้นก็เลยไปหน่อยก็ขอไปวันนี้เอาคนนี้ก่อนวันนี้ก็วัดต่อมา